NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 22 juli. De boodschap van Joe Biden dat hij zich terugtrekt als presidentskandidaat is langzaam neergedaald in de VS. En inmiddels slinkt er steun voor Kamala Harris bij de Democraten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris wil presidentskandidaat worden nu Joe Biden zich heeft teruggetrokken. Ze zegt vereerd te zijn met de steun van de president en er alles aan te willen doen om de Democratische Partij en het land te verenigen. In een verklaring schrijft ze verder dat ze ervan overtuigd is dat ze Trump kan verslaan. Steeds meer democraten steunen Harris als presidentskandidaat, onder wie de gouverneur van Californië, Gavin Newsom. Hij werd ook gezien als mogelijke vervanger van Biden. Een paar machtige partijleden hebben nog niet openlijk hun steun uitgesproken, zoals oud-president Obama en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Over een maand besluit de Democratische Partij wie de kandidaat wordt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. De Oekraïense president Zelensky noemt de beslissing van president Biden om niet mee te doen aan de presidentsverkiezingen een zware maar sterke beslissing. Hij bedankt Biden voor de steun aan Oekraïne. En ook andere buitenlandse leiders hebben gereageerd op het nieuws. De Britse premier Starmer spreekt zijn respect uit voor Biden, net als de Duitse bondskanselier Scholz. De Israëlische president Herzog bedankt Biden voor zijn steun aan het Israëlische volk. En premier Schoof zegt groot respect voor Biden te hebben. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben een paar dagen na de wereldwijde computerstoring nog altijd problemen om de vluchtschema's op orde te krijgen. Gisteren werden door de nasleep van de storing nog 1500 vluchten geschrapt. De maatschappijen Delta en United Airlines hadden de meeste annuleringen. Dit weekend is in Frankrijk met reddingshonden gezocht naar de vermiste Marianne Roosendaal. De Nederlandse vrouw van 73 heeft beginnende Alzheimer. Ze is sinds een week vermist. Ze verdween van de camping in Zuid-Frankrijk toen ze van plan was om naar het zwembad te gaan. Op camerabeelden is te zien dat ze de camping afloopt. Daarna ontbreekt ieder spoor. Het Nederlandse reddingshondenteam blijft de komende dagen in Frankrijk zoeken naar de vermiste vrouw. In het oosten van het land hebben regen- en onweersbuien gisteravond overlast veroorzaakt. In Overijssel kwamen twee snelwegen blank te staan. De A1 bij Hengelo en de A35 bij Oldenzaal waren in beide richtingen afgesloten. Weggebruikers konden niet verder. Hulpdiensten moesten de middenvangrail verwijderen, zodat de auto's konden keren. Bij de brandweer in Twente kwamen gisteravond veel meldingen binnen van wateroverlast. Onder meer in Enschede, Losser en Oldenzaal waren straten en tunnels ondergelopen. Het weer voor nu. De dag begint zonnig. In de loop van de middag ontstaan er meer stapelwolken. Het wordt 21 tot 24 graden vandaag. Morgen wisselvallig met buien en lokaal kans op onweer. En dan maximaal 22 graden. En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Er staat één file op dit moment op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar is afgelopen nacht een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Joe Biden geeft het op. Na een langdurige discussie in zijn eigen partij gooit de president de handdoek in de ring. De 81-jarige Biden stelt zich niet verkiesbaar in november voor een tweede termijn. Kiezers in de VS reageren wisselend. Deze man in Florida had net besloten op hem te gaan stemmen. You know, I haven't voted for a while. I just registered the other day. I was gonna vote for Biden. Maar een toerist in New York is niet verrast en vooral opgelucht dat hij gaat. I'm not surprised. Just watching interviews with him, it just seemed like he was, you know, deteriorating. Not to say that he isn't a good president. It just didn't seem like he should run again. Tijdens het bad zag je hoe oud hij is geworden. Dit kon zo niet doorgaan, zegt ze. We hadden sowieso een nieuwe kandidaat nodig, zegt een andere toerist op Times Square. My reaction is I think we needed new candidates anyway. I think a change in a woman running is probably what we need right now. Een vrouw als presidentskandidaat, dat is wat we nu nodig hebben. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. Marieke, ja, eerder in het weekend liet Biden nog weten, ik ga deze week verder met mijn campagne. Toen kwam dus dat bericht dat hij stopt als presidentskandidaat. Wie of wat heeft hem, denk jij, overtuigd om zich toch terug te trekken? Ja, waarschijnlijk toch de laatste peilingen die aan hem zijn voorgelegd door zijn team. Hij heeft altijd gezegd, als ik geen kans maak om Trump te verslaan, dan ga ik over opstappen nadenken. Want dat is het belangrijkste voor hem, winnen van Trump. Nou, de afgelopen dagen werd steeds duidelijker dat hij niet alleen achterliep op Trump in cruciale swing states, maar dat hij dat waarschijnlijk ook niet meer kon inhalen. Daar zal het veel over gegaan zijn dus afgelopen weekend in zijn buitenhuis in Delaware, waar hij nog aan het uitzieken was van COVID. En wat we begrijpen van mensen uit Bidens omgeving is dat zaterdagavond in het diepste geheim is begonnen met het in gang zetten van een exit-strategie. Hè? Die verklaring die is opgesteld en dat Kamala Harris, zijn vicepresident, pas gisteren in de loop van de dag op de hoogte is gesteld. Net als congresleden die Biden persoonlijk heeft gebeld. En ook de medewerkers van het Witte Huis waren zeer verbaasd toen die verklaring kwam, want zij hoorde dat ook eigenlijk pas vlak van tevoren. Dus alles is op het laatste moment gebeurd. En wat zijn nu de reacties binnen de Democratische Partij? Vooral opluchting of toch ook wel paniek? Nee, geen paniek. Maar opluchting is misschien ook niet het woord. Het zijn gemengde gevoelens, aangezien men heel goed weet en ziet wat een daad van zelfopoffering dit is van een man die zijn hele leven het land heeft gediend en nu weer zijn partij en zijn land dient door uit de race te stappen. Maar op internet zie je wel een soort nieuwe, frisse vibe ontstaan rond die democratische campagne. De hashtag YesWeCam duikt overal op. Cam met K-A-M, Kamala. En er worden heel veel kleine donaties gestort sinds Biden zijn vertrek aankondigde. Al zo'n $30 miljoen is er binnengekomen in de kas van ActBlue. En dat is het belangrijkste fondsenwervingsplatform van de Democraten. Hij blijft wel gewoon president. Hij maakt zijn termijn af. Terwijl verschillende Republikeinen zeiden, ja, als je niet meer de nieuwe president kunt worden, als je nu stopt met campagne voeren, omdat je dat niet kan, dan kun je eigenlijk ook geen president meer zijn. Gaat hij daar toch gehoor aan geven? Nee, daar gaat hij geen gehoor aan geven, hoor. Hij heeft in die verklaring die hij heeft opgesteld ook gezegd dat hij dat ook doet, mede doet, omdat hij zich wil concentreren op zijn taken als president van de Verenigde Staten in het laatste deel van zijn termijn, wat dus uiteindelijk zijn enige termijn zal zijn als president. De Democraten hebben nu een paar weken om zich achter een nieuwe kandidaat te scharen. Nou, vicepresident Kamala Harris krijgt dus de volledige steun van Biden. Hoe groot is de kans dat zij het ook inderdaad wordt? Nou, die kans is wel aanzienlijk. Het hoeft niet zo te zijn dat zij het automatisch wordt als Biden haar steunt. Andere mensen kunnen ook nog hun hand opsteken, haar uitdagen. Maar ja, als je kijkt naar de partijprominenten die haar nu al steunen en ook potentiële tegenkandidaten, zoals bijvoorbeeld Gavin Newsom, dat is de gouverneur van Californië, die ook vaak wordt genoemd als kanshebber. Nou ja, die heeft ook alle steun voor haar uitgesproken. Ja, dan wijst op dit moment er alles op dat de voorkeur eensgezind naar haar uitgaat. Dat zou ook wel zo verstandig zijn misschien voor de Democratische Partij om meteen de gelederen weer te sluiten rond één kandidaat. In plaats van rollenbollend over straat te gaan tot de Democratische Conventie eind augustus. En ja, dan dus niet campagne kunnen voeren de komende 4 weken tegen Trump. Onverwachts kwam deze aankondiging natuurlijk toch ook niet. Er is heel veel over gespeculeerd. Ligt er een plan klaar om haar, om Harris dus goed voor de dag te laten komen, om haar nu een bliksemstart te laten maken? Ik heb niet het idee dat er al plannen zijn voorbereid. De partij heeft netjes gewacht tot Biden zijn besluit heeft genomen. Dus zo'n plan ligt er niet specifiek. Maar de campagne is natuurlijk wel gelijk van start gegaan. Harris die plaatste meteen haar eerste oproep voor donaties om haar verkiezingscampagne te steunen op sociale media. En ja, ook de Biden for President-campagne heeft officieel een aanvraag gedaan om de naam te veranderen naar Harris for President. En het papierwerk daarvoor is om 5:10 gistermiddag nog ingeleverd bij de federale verkiezingscomité. Dus dat moest gisteren allemaal nog op het laatste moment. En wat betekent het voor de campagne van Donald Trump? Moet hij zijn plan omgooien? Nee, die zal ook gewoon doorgaan op campagne. Hij was vandaag wel aan het klagen op zijn sociale medianetwerk Truth Social dat hij al heel veel geld geïnvesteerd heeft in de campagne tegen Biden. En dat hij nu weer geld moet investeren tegen Harris. Hij noemt het bijna fraude. Hij zou ze eigenlijk moeten aanklagen, zegt hij in dat bericht wat hij postte. Maar goed, de echte oorzaak van de onvrede in Team Trump is natuurlijk dat zij liever een verzwakte Biden als tegenstander hadden gehad dan dat de Democraten nu een frisse start kunnen maken met een jongere kandidaat ook nog eens, waardoor Trumps ouderdomsverschijnselen weer meer zullen opvallen. Dus ja, de rollen zijn vanaf nu weer omgedraaid. Marieke, dankjewel. Marieke de Vries vanuit Washington. Het NOS Radio 1-journaal. 6:10. In met het oog op morgen een vooruitblik op de hoorzitting van de Secret Service-medewerkers die Trump moesten beschermen. De dienst heeft sinds de mislukte aanslag op Trump veel kritiek gekregen. Veiligheidsexpert Miranda Kopolse was persoonsbeveiliger en heeft ook Amerikaanse president in Nederland beveiligd en heeft daardoor met de Secret Service samengewerkt. En zij vertelt wat haar opviel aan het moment van de aanslag. Nou, eigenlijk een beetje de reactie van de mensen in het publiek. Ook waarom er niet meteen gereageerd werd. En daarna natuurlijk het gevolg na het schot. Hoe de beveiliging eigenlijk, of de persoonsbeveiliging van Trump daarop reageerde. De vertraging eigenlijk ook, hè, dat er niet meteen gereageerd wordt op zo'n jongen op het dak. En de vraag is, op welk niveau ging het mis? Bij beveiliging heb je moet het zien als een soort ui met allerlei lagen. En iedere laag is een soort ring van beveiliging. En zij moet daar eens uit gaan leggen, ja, waar is dit dan fout gegaan? Wie was er nu uiteindelijk verantwoordelijk voor dat gebouw? En hoe kwam hij daar nu toch uiteindelijk voor de tweede keer waarschijnlijk ongezien binnen? Want hij is natuurlijk al aangemerkt eerder die dag. Gisteravond was de laatste avondetappe, want de Tour de France is afgelopen, gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. De 25-jarige Marijn van den Berg reed zijn eerste Tour de France en hij zat aan tafel. Hij merkte dat er veel minder ruimte werd gegeven door mederenners dan in andere meerdaagse wielerwedstrijden. Ik denk dat er gewoon heel veel van afhangt. Dus iedereen gunt elkaar gewoon echt geen centimeter. En dat merk je wel. Daar moest ik wel echt aan wennen. Ik was wel gewoon gewend om een beetje dat duwen en trekken. Maar het is gewoon net weer even een klein beetje extra. Wel. Dat merk je wel echt. Zei Marijn van den Berg. En Tom Dumoulin vertelde dat hij pas veel later besefte wat hij allemaal had geleerd in zijn eerste Tour de France. Tijdens je carrière ben je daar inderdaad misschien wat minder bewust mee bezig. Je leert wel en je wordt wel beter en je pikt wel allemaal dingen op. Die echte bewustwording, zeg maar, die komt bij mij, die is bij mij pas eigenlijk de laatste jaren. Dat ik denk, oh ja, dat je gaat teruggraven in je herinneringen van je eerste tour. En wat heb ik daar allemaal van opgestoken? Wat was dat allemaal? In de eerste uitzending van Zomergasten was VVD-Kamerlid en oud-staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Erik van den Burg te gast. Het eerste fragment dat van den Burg wilde laten zien ging over Angela Merkel en over de manier waarop zij als vrouwelijke politicus werd benaderd vergeleken met haar mannelijke collega's. In zo'n uitzending het gaat over make-up. Ze kreeg als eerste de functie minister voor jeugd en vrouwenzaken. Ze heeft één keer dan gehuild in een vergadering en dat wordt als teken van zwakte gezien. Terwijl, ik heb ook een aantal keren tranen laten zien. Natuurlijk zijn er altijd mensen die hem kritiek op leveren. Maar het merendeel van de tijd, mooi dat hij van den Burg emoties toont. Ja. Maar als een vrouw het doet, is het een teken van zwakte. Van den Burg werd zelf emotioneel, bijvoorbeeld toen het kabinet was gevallen. Die emoties laten zien, dat vindt hij juist belangrijk. Ik vind het op zich het tonen van kwetsbaarheid vind ik een teken van kracht en niet van zwakte. Laten zien wie je bent en laten zien wat het met je doet. Mm-hmm. Kijk, we zijn geen machines. We zijn gewoon mensen, er horen emoties bij. En als je echt werkelijk voor je werk gaat, dan word je boos, dan word je vrolijk, dan word je verdrietig, dan komen alle emoties langs. Ik zou bijna zeggen, wees blij dat politici besluiten nemen die hun raken. En dat was gisteravond op Radio en TV. I got my ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Cups van Anna Kendrick. Bidens terugtrekking kwam op tijd voor de maandagochtendkranten. Ja, wat was het gisteravond 7:45 Nederlandse tijd? Hè? Ja, zoiets, dat hij bekend maakte op Twitter met zijn brief. En dat was genoeg tijd voor de kranten om de voorpagina's helemaal in te ruimen met de Bidens terugtrekking uit de presidentsverkiezingen. Bye bye Biden staat de pagina groot op de voorpagina van de Telegraaf. De krant noemt zijn beslissing een persoonlijke knieval. Trouw maakte een reconstructie. Daarin wordt teruggeblikt op de vele optredens die zijn achterban liet te twijfelen of Biden democraten wel naar de winst zou kunnen leiden. AD heeft een grote foto van de Amerikaanse president en vicepresident Kamala Harris, waarop ze zwaaiend te zien zijn naast hun echtgenoten. De druk op Biden werd te groot, constateert het AD. De Volkskrant kiest dan weer voor een foto van Biden van 17 juli. Toen werd hij voor het laatst gezien voor hij in isolatie ging vanwege een COVID-besmetting. En we zien hem daar op de trappen van bij een vliegtuig met een pet op. Air Force One, neem ik aan. Ja, denk het wel, hè? Ja, waarschijnlijk wel. Er staat ook een presidentieel zegel aan de zijkant, dus het zal de Air Force One zijn, inderdaad. NRC maakt een, vind ik toch wel, opmerkelijke voetbalvergelijking. Na een democratische keeperswissel vlak voor de strafschoppenserie liggen de Amerikaanse presidentsverkiezingen weer helemaal open, schrijft NRC. NRC, notabene, ja. Ja, en verder, Joe Biden heeft moe, ziek, mokkend en woedend onder zware druk het veld verlaten. Reservedoelvrouw Kamala Harris zou hem vlekkeloos kunnen vervangen, al dus NRC. En er staat nog wel meer in de kranten vanochtend. Werk in de Nederlandse olie- en chemiesector vloeit weg naar buurlanden. Ook naar Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Het blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van de brancheorganisatie voor energiemaatschappijen VMO-BIM. Andere landen lokken olie- en chemiebedrijven met lagere kosten, subsidies en minder strenge milieuregels, zegt de directeur van VMO-BIM. Volgens hem moet de politiek gas terugnemen bij de vergroening. Wil Nederland deze bedrijven hier behouden? En de Volkskrant en het AD buigen zich over Flirt. Zo heet de laatste coronavariant die deze zomer aardig wat mensen te pakken heeft. Het aantal gevonden coronavirusdeeltjes in het rioolwater ligt 14 keer zo hoog als vorig jaar om deze tijd. Toch neemt het aantal ziekenhuisopnamen amper toe. Maar, adviseert viroloog Marion Koopmans, neem de bekende basisadviezen in acht. Zoals regelmatig handen wassen en in de elleboog niezen. De Volkskrant schrijft verder dat de nieuwe Flirt-variant zich niet aan de seizoenen houdt en dus ook in de zomer mensen ziek kan maken, met als mogelijk gevolg dat de vakantie in het water valt. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door, met uitzondering dan van de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Daar is een spoedreparatie nodig na een ongeluk afgelopen nacht. De rechterrijstrook is dicht. Voor het kantoor van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, houdt Eduard Disch een hongerstaking. Anderhalve week geleden is de oud-directeur van een dakloze opvang daarmee gestart, omdat hij vindt dat het kinderpardon weer terug moet komen. Hij maakt zich zorgen over asielkinderen die hier geworteld zijn en na jaren uitgezet dreigen te worden. Lennart Zwolf zocht Eduard Disch op bij dat IND-kantoor. Tegenover Den Haag Centraal Station. Je hoort de treinen voorbij rijden, de trams komen langs. En Paul, naast het kantoor van de IND, een groot houten bord met de tekst stop detentie en deportatie kinderen. Daarnaast een tentje, een heel klein tentje, een uitgooitentje is het. En in de ingang van het tentje staat een kapeerstoel. Eduard Disch. Dank meneer. Dag 10 van uw hongerstaking. U bent 79 jaar oud. Hoe voelt u zich? Ik voel me uitstekend. Af en toe wat last van geheugenverlies in de zin van dat ik een woord vergeet of ik kom er niet direct op. Dat is een beetje hinderlijk, maar voor de rest prima. Fysiek alles goed? Naar lichaam en geest. En u zit een paar meter verderop uw vrouw, die komt af en toe op bezoek. Maakt u zich nou geen zorgen om uw man? Natuurlijk, dat is logisch, hè. Maar ik maak me in zoverre geen zorgen, omdat ik weet dat hij onder medische begeleiding is. En er is een team van ongelooflijk fijne mensen, die allemaal vrijwilligers, die hem dagelijks komen bezoeken. Eduard, waarom doet u dit nou? Omdat Nederland moet weten dat er onrecht plaatsvindt ten aanzien van de asielkinderen. En niet incidenteel, maar structureel. En dat is al jaren zo. Ik moest iets doen. Anders zou ik me schuldig voelen van dat ik meegedaan heb aan onrecht. Je kunt kinderen nooit het slachtoffer laten zijn van het gedrag van volwassenen. En het is bijna misdadig als willens en wetens kinderen dit aangedaan wordt. In de stress zitten, in de onzekerheid, traumatische ervaringen meemaken van ouders die onder spanning zitten en ruzies krijgen. En dat mag gewoon niet. U komt uit Maastricht. Daar heeft u in het verleden een daklozenopvang gehad. U was directeur. Wat heeft u daar gezien en meegemaakt? Dat was een gezin uit Rusland. En die was letterlijk op straat gezet nadat er een uitspraak was van uw verzoek om verblijf is afgewezen door de rechter. Ik heb gezien hoe die kinderen huilend waren, hoe de moeder doorgedraaid was in paniek. En de vader deed krampachtig zijn best om rust te brengen wat hem niet lukte. Nou, dat is traumatisch voor zo'n gezin. Dat mag niet gebeuren. Dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd wat er nou allemaal in die tent hier achter u zit. Zullen we even gaan kijken? Prima. Doe even de stoel weg. Dan kruipen we even de tent in. Een heel klein tentje is het. Klein luchtbed lichter. Kijken wat dit is. Suikerzakjes. Water, kleine flesjes cola, echt van alles lichter. Alles van drank, maar zonder alcohol uiteraard. En van wie krijgt u dit allemaal? Nou, ik had een klein koffertje, maar alles wat hier staat is allemaal geschonken, gegeven, ter bemoediging. Mensen willen graag iets doen. Zei Eduard Dish. En hij is van plan om net zo lang in hongerstaking te blijven totdat zijn lichaam het niet meer aan kan en artsen zeggen dat hij moet stoppen. Hij maakt zich dus zorgen over het beleid dat al jaren wordt gevoerd. Asieladvocaat Bart Toemen, goedemorgen. Goedemorgen. Dish houdt zijn actie voor het kantoor van de IND, want dat is de instantie die de regels uitvoert. Wat zijn die Nederlandse regels wanneer het gaat om asielkinderen? Nou, op dit moment hebben we eigenlijk geen regels die het mogelijk maken dat kinderen die al lange tijd in Nederland zijn en hier geworteld zijn, dat die ook daar een verblijfsrecht aan kunnen ontlenen. In die zin zijn er geen regels. Nee. En blijft dat zo of komen die er wel aan? Ik verwacht niet dat daar een verandering in gaat komen. We hebben in het verleden twee keer een pardonregeling gehad. En daarmee is toen eigenlijk geprobeerd aan deze onwenselijke situatie om daar iets aan te gaan doen. Maar dat waren iedere keer tijdelijke maatregelen. Waarmee de situatie op dat moment even opgelost werd voor een groep. Maar er is nooit voor gekozen om daar structureel iets aan te gaan doen. Ik verwacht in ieder geval niet dat deze kabinetsperiode daar een verandering in gaat komen. Maar houden rechters bijvoorbeeld wel rekening met kinderen? Bijvoorbeeld, we hadden afgelopen week nog dat gezin uit Oezbekistan, waarvan de rechter heeft gezegd, jullie mogen voorlopig in Nederland blijven. Mogen niet worden uitgezet. Er was een gezin met 4 kinderen. Is dat dan iets waarbij de rechter wel naar kinderen kijkt? Nou, de rechters die moeten daar wel naar kijken. Dat is, Nederland is partij bij het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Waarin staat dat bij belangrijke beslissingen het belang van het kind voorop moet staan. Dat staat ook in het de Europese grondwet. Het handvest staat eenzelfde bepaling. En wat we zien is dat rechters daar eerder naar kijken en dat meetoetsen dan dat de IND dat op dit moment doet. Dat is ook een aanleiding geweest waarom in de Oezbeekse zaken de rechter besloten heeft dat de uitzetting nog even niet door mag gaan. Nee, dus rechters kijken er wel, maar er is geen beleid voor. Waarom heeft Nederland geen beleid ervoor? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een keuze om dat niet te doen. Er zijn landen die daar anders mee omgaan. Maar Nederland heeft er altijd voor gekozen om dat niet te doen. En een van de redenen om dat niet te doen is omdat men bang bent. Men bang is dat mensen procedures gaan stapelen of zich gaan onttrekken aan uitzetting of niet mee gaan werken aan uitzetting, om op die manier tijd te winnen, wat uiteindelijk dan zou kunnen leiden tot een verblijfsvergunning, ja. Omdat de kinderen hier mogen blijven. Dus dat daar een soort perverse prikkel in zit. Maar als ik u zo hoor, dan is de kans dat de actie van Eduard Dish succes heeft in zijn ogen. Het weer invoeren van zo'n kinderpardon. De kans dat dat slaagt is eigenlijk nul. Nou, er is een klein lichtpuntje. Het Hof van Justitie in Luxemburg, het Europees Hof van Justitie, heeft vorige maand een uitspraak gedaan in een Nederlandse zaak, waarin bepaald heeft dat de IND in alle zaken waar kinderen bij betrokken zijn, de belangen van het kind moet vaststellen en wegen. Dat is iets wat in het verleden niet gedaan werd. Maar nu ligt er wel een opdracht vanuit Europa aan de IND om in alle gevallen waar kinderen bij betrokken zijn, om dat wel te gaan doen. En daarbij kan een rol gaan spelen de duur van het verblijf in Nederland, eventuele ontwikkelingsschade die kinderen oplopen op het moment dat zij opgegroeid in Nederland terug zouden moeten naar het land van herkomst. Dus daar is een kleine opening geboden door het Hof van Justitie. Dan gaan we even afwachten wat Nederland daarmee gaat doen. Dank u wel, asieladvocaat Bart Toemen. Het is 6:58. In de laatste uitzending van Radio Tour de France van dit jaar speelde IOS live. De band die ooit in Groningen werd opgericht, toen nog onder de volledige naam, is ook schitterend. Inmiddels zijn ze aan hun derde leven toe, zeiden ze gisteren. Het idee om weer te beginnen ontstond tijdens een barbecue met een biertje erbij. Nou, met succes, want hun nieuwe nummer samen doet het alweer goed. Zeg ik ja, dan zeg jij nee. Dat is altijd zo geweest. Ik ken je beter dan wie dan ook, maar ik heb nog zo vaak geen idee. Wat er omgaat in je hoofd, waar je in je hart van droomt. Ik weet alleen dat ik alles kan, zolang jij maar in mij gelooft. En dat we vechten wil niet zeggen dat het slecht gaat. Waarom het past, jij en ik komen verder dan alleen. Bij jou wist ik het meteen. Zo zijn wij de Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris wil presidentskandidaat worden voor de Democraten nu Joe Biden zich heeft teruggetrokken. Ze wordt ook door Biden gesteund. Harris noemt het besluit van Biden onbaatzuchtig en zegt er alles aan te doen om Donald Trump te verslaan in november. Over een maand wordt besloten of Harris inderdaad de nieuwe presidentskandidaat wordt voor de Democraten. Het besluit van Biden om terug te treden gaf de fondsenwerving voor de Democraten een enorme boost. In één dag kwam bij de partij het hoogste bedrag van het jaar binnen, bijna $47 miljoen. In Ermelo heeft brand gewoed in een gesloten GGZ-instelling. Volgens de brandweer stonden kamers in brand en zijn de ongeveer 15 cliënten snel geëvacueerd. 5 kamers liepen schade op. Een bewoner van de instelling in Ermelo is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. En dierenbeschermers maken zich zorgen over een dolfijn die nog altijd in het Noordzeekanaal zwemt. De stichting SOS Dolfijn zegt dat het dier gestrest is. Om weer naar de zee te komen moet de dolfijn door de zeesluis en dat durft hij niet. Hem opjagen is riskant, zeggen de dierenbeschermers, omdat extra stress dodelijk kan zijn. Het weer, de dag begint met zon. In de loop van de middag ontstaan er steeds meer stapelwolken. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wisselvallig met buien en lokaal kans op onweer. En dan maximaal 22 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, door de zomervakantie is er niet zo heel veel aan de hand op de weg. We zien wel wat oponthoud op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Knopendijl. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Door werkzaamheden is de weg daar dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen. En een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. We weten meer van de maan dan van onze oceanen. Astronauten van de diepzee ontdekken nog regelmatig nieuwe soorten. Maar welke invloed heeft de opwarmende zee op deze dieren? I'm concerned that it's changing very rapidly. Focus. Vanavond om 9:50 bij de NTR op NPO 2. De Europese Commissie wil dat EU-landen minder afhankelijk worden van China. De komende jaren moeten Chinese investeringen zoveel mogelijk op afstand worden gehouden. Zo is het plan. Maar er is een bekende dwarsligger, Hongarije. Want premier Orbán verwelkomt juist steeds meer Chinese projecten. En dat leidt niet alleen tot onvrede in Brussel, maar ook in Hongarije zelf. Ik sta aan de rand van een prachtig vol tarweveld in een dorp in het oosten van Hongarije. Samen met Judith en haar zoon Laszlo. We kijken op het land van hun biologische boerderij uit op een gigantische fabriek die gebouwd wordt in de verte. En moeder en zoon verbazen zich over hoe snel de werkzaamheden verlopen. Het is een Chinese fabriek voor autobatterijen. En als daar over een jaar de productie op gang komt, moet het de grootste batterijfabriek van Europa worden. What do you feel when you look over these beautiful fields and see this factory? Het is nekem nagyon elkeserítő. Ugyanis én itt születtem. Teleurstelling voelt Judith. Itt nőttem fel, fiúk is ide születtek. Tehát, és mi ismerjük azt a helyet, ezt a tájat, amilyen volt. Ik ben hier geboren en getogen. Mijn zoons zijn hier geboren. En we weten als geen ander hoe het landschap er vroeger uitzag. Judith maakt zich toch wel grote zorgen. Niet alleen over het landschap dat snel verandert, maar ook over de vervuiling die de batterijfabriek met zich mee zou kunnen brengen. Mi 2020-ban elkezdtünk ilyen vegyszermentes kertészkedést csinálni. We zijn in 2020 begonnen met chemisch vrij tuinieren. En de fabriek is 800 meter verderop. De dingen die in de lucht terechtkomen, in het water terechtkomen, in de grond terechtkomen, dat maakt het moeilijk voor ons om die biologische boerderij in stand te houden. En ze zien tegelijkertijd ook hoe het dorp zelf snel aan het veranderen is. És igen, az emberek egyre inkább félnek, mert már itt a környékben vannak kínaiak, akik itt laknak. Ja, want er komen ook steeds meer Chinezen hier wonen, vertelt Judith. Voor de bouw en het draaien van de fabriek straks worden Chinese arbeidsmigranten overgebracht. És ugye folyamatosan bővülni fog az a terület. Dus vanwege die industriële plannen die gemaakt worden, verwachten ze dat ze gedwongen worden om te vertrekken. Al wil zoon Laszlo eigenlijk al helemaal niet meer hier wonen. When I was younger, we were dreaming about buying these fields and grow our farm. Toen ik klein was, wilde ik de velden met tarwe overnemen en de boerderij uitbreiden. But no, I just want to move. I don't want to see it. Nu wil ik gewoon vertrekken. Ik kan het niet aanzien. Als je door het dorp loopt, zie je hoe het straatbeeld verandert. Aan het einde van de werkdag zijn veel Chinezen te vinden die naar huis lopen. Of nog even vlees kopen bij de lokale slager. Waar een vrouw achter de toonbank staat en varkensvlees afrekent met een Chinese klant. Varken kopen ze het liefst. Varkensdarmen en spek. De verkoper zelf ziet geen probleem dat er zoveel Chinezen zijn. De meningen zijn verdeeld, zegt ze. Een andere Hongaarse klant van de slager maakt zich wel zorgen wat de komst van deze Chinezen betekent voor Hongarije. I don't think that's a healthy direction, so to say. I would really like to be connected to the western part of Europe and to that direction, so democratic direction. Ik denk niet dat het een gezonde richting is. Ik wil verbonden blijven met West-Europa. Ik wil dat Hongarije een democratische richting volgt, zegt ze. Ze maakt zich ook zorgen om die mogelijke vervuiling, want ze heeft zelf kinderen. We are in the middle of that area now, so that's what worries me. For example, we are also selling our house because of that. Because we are really afraid of the pollution. En ja, daarom hebben we ook besloten om ons huis te verkopen. Correspondent Christian Pauwen. Christian, jij hoorde dus van mensen in de buurt van de fabriek dat ze echt niet zo blij zijn hiermee. Waarom komt die gigantische fabriek daar in dat oosten van Hongarije er te staan? Ja, ik heb de fabriek zelf ook gesproken, een woordvoerder. En die zegt dat het eigenlijk een hele logische plek is. Het wordt gebouwd in een gebied dat bedoeld is voor dit soort industrie. Er staan al andere fabrieken voor autobatterijen en elektrische auto's. Maar ja, dit is wel een nieuwe fabriek en wel echt van een andere orde van grootte. Vandaar die zorgen bij inwoners, waarover de fabriek zegt dat zal wel meevallen. Wij zorgen ervoor dat het een gesloten systeem is, dat er geen vervuiling zal zijn. Wat daar wel nog interessant bij is, dat het bedrijf ook wel erkent dat die goede diplomatieke banden tussen Hongarije en China wel hebben meegespeeld in de beslissing om zo'n grote investering te doen nu in Hongarije op die plek. Ja, want dat is niet het enige. Wat voor andere projecten heeft China in Hongarije nu? Ja, net toen ik daar rondreed, zag ik ook een andere Chinese fabriek voor autobatterijen. In de tussentijd heb je BYD, de elektrische automaker uit China, die bezig is met een hele grote fabriek in het zuiden van Hongarije. Ook gaat het land nauwer samenwerken met techgigant Huawei. Ondanks de grote zorgen die er ook zijn over de risico's om daarmee verder te werken. En er wordt in de tussentijd ook al jaren gewerkt aan een door China betaalde spoorlijn die door Hongarije via Servië naar Griekenland loopt. Dus al met al wordt er een hoop gebouwd met Chinees geld in Hongarije. Ja, terwijl Brussel juist veel minder in Chinese investeringen wil. Wat is die redenering ook weer daarachter? Ja, onder Van der Leyen is eigenlijk de EU bezig met ze noemen dat een soort economische veiligheidsstrategie. Het idee is dat ze willen dat landen minder afhankelijk worden van China, omdat dit in de toekomst een risico kan vormen als er toch een keer spanningen verder oplopen. En daarom wordt er ook zo bezorgd gekeken naar dit soort projecten in Hongarije en naar het feit dat China nu de grootste buitenlandse investeerder is in Hongarije. Want Orbán heeft duidelijk gemaakt dat hij juist nauwere banden wil met China. Want waarom wil hij dat zo graag? Ja, hij verwelkomt die investeringen, gedeeltelijk een belangrijk deel ook gewoon economisch. De afgelopen jaren worstelde de Hongaarse economie, waren die investeringen heel erg welkom. Toen de Chinese leider een paar maanden geleden in Europa was, was Hongarije ook niet voor niks een van de landen waar Xi Jinping langs ging. Hongarije zegt eigenlijk, andere Europese landen hebben jarenlang Chinees geld verwelkomd. Dus dan kunnen wij dat ook doen. En zij zien eigenlijk niks zitten in die economische veiligheidsstrategie van Brussel, waar dus nu aan gewerkt wordt. Orbán wil juist nauwere banden met China. En ja, die Hongaars-Chinese vriendschap, die is toch ook wel tekenend voor die koers voor Hongarije. Ook als het gaat om buitenlandbeleid. We hebben een paar weken geleden gezien hoe die Orbán net als EU-president, als nieuwe EU-president, dat is deze maand begonnen, direct naar Moskou ook vertrok, naar China ook vertrok. En vanwege ook dus die totaal andere houding als het om buitenlandgebied gaat, zijn er toch ook wel echt grote zorgen in Brussel over dat Hongaarse EU-voorzitterschap, dat dus deze maand is begonnen en dus tot het einde van dit jaar loopt. En dan gaan we dus zien hoe we dit afwijkende buitenlandbeleid, ook zeker op het gebied van China, terug gaan zien in dat voorzitterschap. Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Orkaan Beryl raasde 2 weken geleden over de Caribische Zee. De eilanden St. Vincent en de Grenadines werden het hardst geraakt. En die vragen de Britse regering nu om hulp. Correspondent Boris van der Spek. Boris, hoe is het op dit moment op de eilanden? Nou ja, met name inderdaad St. Vincent en de Grenadines, Grenada, St. Lucia, die zijn echt heel hard geraakt 2 weken geleden. Het gaat vooral daarbij echt om de infrastructuur. Die was al niet ijzersterk en daar is nu eigenlijk heel weinig van over. En ja, ze zijn ook het hardst getroffen in datgene waar ze het meest geld uithalen, de toerisme-industrie. Echt een vitaal onderdeel van de economie van die eilanden. En daarnaast zijn ook nog duizenden mensen dakloos geraakt. Ze zitten zonder elektriciteit, zonder water. Ja, deze eilanden voor Nederlanders, ze spreken misschien niet echt tot de verbeelding, maar het is wel echt een ramp voor die inwoners. Caribische leiders hebben de Britse regering nu in een brief gevraagd om financiële steun. Ze vergelijken de orkaan met de impact van een nucleaire bom zelfs. Wat willen ze van de Britten? Nou kijk, dat ze specifiek die Britten aanschrijven is omdat alle genoemde eilanden, die getroffen eilanden, onderdeel maken van de gemene best, hè, of de Commonwealth. Dus ze willen een soort Marshallplan, zo noemen ze het. Een groots herstelplan ter waarde van miljarden dollars om die eilanden weer op te bouwen, om eilanden klimaatbestendiger te maken, maar ook om uitstel te krijgen bij reeds uitstaande schulden. Maar de eilanden hebben dezelfde oproep gedaan bij de OAS, dat is de samenwerking van Amerikaanse staten, om meer toegang te krijgen tot klimaatfondsen van de VN. Want ze zien zich echt als slachtoffers van klimaatverandering. Ze vinden dus eigenlijk dat de Caribische eilanden niet alleen die financiële lasten moeten dragen, omdat het een crisis is die ze niet zelf hebben veroorzaakt. Wie houden ze wel verantwoordelijk? Nou kijk, orkanen zijn niet iets nieuws in de Cariben. Die gebeuren altijd ieder jaar. Maar de intensiteit van die orkanen en de hoeveelheid orkanen in seizoen, dat neemt wel toe. En dat komt volgens wetenschappers vanwege het opwarmende oceaanwater als gevolg van klimaatverandering. Bijvoorbeeld Beryl, 2 weken geleden, was een goed voorbeeld. Die niet eerder kregen eilanden zo vroeg in het jaar al zo'n zware orkaan te verwerken. Dus die Caribische eilanden vinden dat landen die mede verantwoordelijk zijn voor die klimaatverandering, de grote uitstoters dus, de portemonnee moeten trekken om hen te helpen de schade te compenseren eigenlijk, het eilanden weer te wederopbouwen en dus inderdaad te zorgen dat in het vervolg de eilanden niet zo hard geraakt worden. Ja, ze willen het dus allemaal weer opbouwen, maar het orkaanseizoen is pas eigenlijk net begonnen. Dus kunnen ze zich tegelijkertijd ook wel voorbereiden op wat er misschien nog meer op hen afkomt? Nou, dat is wel lastig. Kijk, voorbereiden op wat er komt kan haast niet in zo'n korte periode. Dus eigenlijk is het vooral uitzitten wat de landen moeten doen. Ze zullen zich wel beter moeten gaan voorbereiden in de toekomst. Want dit zal dus vaker gaan voorkomen door echt stevigere huizen te bouwen, betere wegen, die de extreme nood weer aankunnen. Maar goed, daar is dus echt internationale hulp bij nodig. En andere landen, dus ja, echt die grote uitstoters, die moeten dus volgens die eilanden nu laten zien dat ze solidair zijn en willen meehelpen deze eilanden eigenlijk hun bestaansrecht te behouden voordat ze helemaal verzwolgen worden. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Het aantal verdrinkingen in Nederland is de afgelopen decennia spectaculair gedaald. Maar volgens de Volkskrant is er toch reden tot zorg. Verdronken er in de jaren 50 in de groep kinderen tot 10 jaar nog zo'n 11 op elke 100.000 mensen. Inmiddels is dat nog 0,3 op de 100.000. De opmars van zwemles speelt hierbij een cruciale rol. Maar constateert de Volkskrant, de laatste jaren halen steeds minder kinderen hun zwemdiploma. In 2018 had 6% van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar geen zwemdiploma. In 2022 13%. Gezinsinkomen en afkomst blijken daarbij een hoofdrol te spelen. Veel wateroverlast in delen van Nederland afgelopen weekend. De laatste problemen waren gisteravond in Twente. Maar eerder dit weekend was het ook elders raak met hoosbuien. Zoals bij een horecazaak op het laagste punt in Geldermalsen, waar zo'n 5 centimeter water in de zaak stond, vertelt de eigenaar aan Omroep Gelderland. Wat we aantroffen was drijvende spullen. Ja, in 5 centimeter dan begint het toch wel spullen te drijven. Ja, 1 watermassa. Geen stroom meer. Ellende. Ja, het lijkt altijd wel alsof je met pech moet hebben dat die bui net over jou heen komt. Hè? Ik heb ook zitten kijken op de buienradar, zou die wel of niet overkomen? En nee, als die niet overkomt, is er niks aan de hand. En een paar honderd kilometer verderop kan het helemaal een misseboel zijn. Nou, met een man of 15 hebben de mensen bij deze horecazaak in Geldermalsen staan boeden en vegen om het water uit de zaak te krijgen. En zo waren er wel veel meer plekken in Nederland waar ze hebben moeten pompen en boenen. Het Alreine ziekenhuis in Leiden en omgeving heeft grote problemen in het laboratorium, die volgens Omroep West nu door een externe manager moeten worden opgelost. De problemen begonnen toen een commerciële partij het lab overnam. Dat bedrijf dat met de goedkoopste plannen de aanbesteding had gewonnen, wist het volgens Omroep West al vanaf dag 1 niet waar te maken. Daarom moest de spoedeisende hulp worden gesloten van het ziekenhuis, de geboortezorg stopte, bloedprikpunten sloten de deuren en andere ziekenhuizen moesten bijspringen. De nieuwe manager van het Alreine ziekenhuis zegt dat dingen niet gingen zoals ontworpen, bedoeld of verwacht. En als het aan de gemeenteraad van Almere ligt, verdwijnt de term Amsterdam Bay Area. Die verwijst naar het gebied rondom het IJmeer, waar veel nieuwe woningen staan gepland. Dat is aan de Amsterdamse kant zo, maar ook aan de kant van Almere. En bijna alle partijen in Almere vinden dat de gemeente het voortaan moet hebben over de baai van Almere. Dat meldt Omroep Flevoland. Raadsleden ergeren zich aan de Engelse term. En bovendien, de benaming is niet Almeers genoeg. Alsof Almere een soort buitenwijk van Amsterdam is, zegt Leefbaar Almere, de partij die het voorstel voor een naamsverandering heeft ingediend. De wethouder snapt de ergernis. Wel wijst hij erop dat Almere niet de enige is die de term Amsterdam Bay Area gebruikt. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is wat meer oponthoud. De weg is dicht bij Knopendijl door werkzaamheden. De vertraging is zo'n 10 minuten. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 9 kilometer file met daar een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We get it almost every night. When that moon is big and bright. It's a supernatural tonight. Everybody's dancing in the moonlight. They don't bark and they don't. Loder met Dancing in the Moonlight. Gisteren is geruisloos een opmerkelijk moment in de geschiedenis voorbij gegaan. 100 jaar geleden won een Nederlandse vrouw voor het eerst een Olympische medaille. Sporthistoricus Jurrit van der Voren, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die medaille werd dus gewonnen op 21 juli 1924 in Parijs. En dat was door Kea Bouwman. Wie was zij? Tennister. En een van de allereerste Nederlandse tennissers die internationaal heel goed presteren. En een vrouwelijke tennisser. Dat is ook zo natuurlijk als je als eerste vrouw dat wint. En samen met Henk Timmer won zij het gemengd dubbel de bronzen medaille op de Olympische Spelen. Zij deed ook mee aan het enkelspel. Er werd veel van haar verwacht. Ze was al een top 10 speelster. Maar uiteindelijk heeft zij niet om de medailles mogen spelen. Maar dat heeft ze dus wel gedaan bij het gemengde dubbel. Ja, er is nog geluid van haar, weliswaar van veel later dan die historische datum. 1960. En daarin blikt ze wel terug op haar deelname aan de Olympische Spelen in 1924. Dat was eigenlijk mijn eerste internationale ontmoeting met de spelers van een veel hoger plan. En ik weet nog wel dat ik een complimentje kreeg van Suzanne Langlands, die speciaal langs de lijn kwam zitten omdat haar gemeld werd dat er ineens een heel onbekend speelsertje tegen de Amerikaanse kampioenen zo goed partij gaf. Dat op zichzelf was voor mij al een heel groot compliment. Prachtig om te horen dit. En zo te horen stond ze bij die deelname aan de Olympische Spelen ook echt wel aan het begin, hè, van haar carrière. Ja, en dat dan iemand als Langlais, de grote tennislegende die het vrouwentennis heeft op de kaart heeft gezet en ook alles heeft veranderd, dat hij dan speciaal naar haar komt kijken. Dat is een beetje als je nog een keer mag meedoen aan een voetbalwedstrijd en dat dan Lionel Messi iets gehoord heeft van, hey, daar staat er ergens een talentje te kijken. Ik kom ook eens even langs. Zij is daarna winnares geworden van wat we nu kennen als Roland Garros. Dat was toen nog Frans Open, een Grand Slam toernooi. En zij won die ook. En zij was dan ook tot 1996, toen Richard Krajicek Wimbledon won, de enige Nederlander die die Wimbledon had gewonnen. En nog steeds de enige Nederlandse vrouw die dat ooit Frans Open had gewonnen. Ja. Ja, Roland Garros had gewonnen. En nog steeds de enige vrouw die dus een Grand Slam toernooi heeft gewonnen voor Nederland. Ja, toch is het niet een heel bekende naam, denk ik, voor veel mensen. 100 jaar geleden, en dat is ook niet zo heel gek. Ik zat ooit eens een keertje ook bij jullie in de studio samen met Esther Vergeer, nu de chef de mission bij de Paralympische ploeg. Zij was toen nog een actief tennisser. En zij zat ook naar me te kijken toen ik dat verhaal vertelde over Kea Bouwman. Ik heb nog nooit van haar gehoord, dat is eigenlijk wel gek. Ja. Zei, nou, als je ook actief speler bent, dan ben je ook heel druk met de volgende wedstrijd en niet zozeer met wat er 80 jaar geleden gebeurde. Maar misschien is het wel jammer dat mensen dat niet meer weten, maar hoe dan ook, 100 jaar geleden was zij dus de eerste Nederlandse vrouw die een Olympische medaille won. En dat is belangrijk, omdat juist op de komende Spelen in Parijs er voor de eerste keer gendergelijkheid zal zijn in het aantal deelnemers. Een heel klein verschil, ietsjes meer mannen dan vrouwen. Ja, en na bijna 130 jaar Olympische Spelen is dat een heel bijzonder moment. En voor Nederland begon die Olympische emancipatie dus in 1924 met die eerste medaille die er gewonnen werd. Het was de tweede keer dat de vrouwen voor Nederland meededen aan de Olympische Spelen. 4 jaar eerder was Rie Bijsenherts bij het zwemmen de eerste Nederlandse vrouw geweest. En toevallig sprak ik gisteren nog haar zoon. Die is nu 93 jaar, dus van Rie Bijsenherts. En die zei, alles werd eraan gedaan door het Nederlands Olympisch Comité en de Zwembond om te voorkomen dat mijn moeder mee zou doen aan de Olympische Spelen. Waarom? En uiteindelijk heeft haar, omdat ze er geen vrouw bij wilde hebben. Waarom wilde ze dat? Ze hebben echt alles aan gedaan. Het was nog helemaal in de begintijd van de internationale sport en daar hoorden vrouwen niet bij. Dat was de wereld zoals de sport was opgebouwd. De sport is een mannelijke uitvinding. En langzaam maar zeker zijn daar ook vrouwen steeds belangrijker in geworden. Maar in 1920 werd er nog helemaal niks aan gedaan om ervoor te zorgen dat vrouwen mee zouden doen. En daarom heeft ook de vader van Rie Bijsenherts, die zelf al een sporter was geweest in zijn jonge jaren, een kaartje geboekt voor de trein naar Antwerpen, een hotelkamer geregeld. En zijn ze naar Antwerpen gegaan en konden ze er niks meer tegen doen bij het NOC en bij de Zwembond om Rie Bijsenherts mee te laten doen als eerste Nederlandse vrouw. En dan 4 jaar later is dus Kea Bouwman de eerste die een medaille wint. En weer 4 jaar later, in het eigen Amsterdam met de Olympische Spelen. Dan winnen Nederlandse vrouwen ook voor de eerste keer gouden Olympische medailles. Ja, precies, want Fanny Blankers-Koen die werd ongeveer op het schild gehezen. Dus dat ging ineens wel heel rap dan. Nou, het waren in die periode allemaal exceptionele talenten die het dan vooral toch ook zelf deden. En Fanny Blankers-Koen, zij had dan ook het geluk dat ze dan nog redelijk wat ondersteuning kreeg. Maar dat wil niet zeggen dat het vrouwenatletiek in Nederland bewust werd uitgebouwd van daar gaan we internationaal heel veel mee doen. Fanny Blankers-Koen was zo bijzonder dat zij toch heel veel kon presteren. En dat gold bijvoorbeeld ook voor het vrouwenzwemmen van de jaren 30. Dat was internationaal toonaangevend. En dat komt eigenlijk vooral omdat er één vrouw was in Rotterdam. De coach Ma Brown. Die zo fanatiek was, zo enthousiast was. Dat zij een hele generatie vrouwelijke zwemmers heeft opgeleid. En ook heel veel gouden medailles hebben gewonnen. Ja. Maar niet omdat het beleid was van het Nederlands Olympisch Comité. Kea Bouwman, zij was dus de eerste vrouw die een medaille won op de Olympische Spelen. Nou, hopelijk deze ronde, want er doen meer Nederlandse vrouwen mee dan mannen. Weer veel Nederlandse vrouwelijke medailles. Hartelijk dank, sporthistoricus Jurrit van der Voorn. Vaak op de A29 Rotterdam-Antwerpen door de Heinenoordtunnel rijdt, kan het beste nu even goed opletten. De tunnel wordt gerenoveerd. Vanaf vrijdag 26 juli tot vrijdag 9 augustus is de Heinenoordtunnel 2 weken in beide rijrichtingen afgesloten. Gelijktijdig is de A4 van knooppunt Zoomland tot knooppunt Sabina gesloten. Houd dus rekening met flink extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority goede deals, de beste tickets en altijd iets te winnen. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Joe Biden trekt zich terug uit de Amerikaanse presidentsrace en vicepresident Kamala Harris wordt nu naar voren geschoven als democratische kandidaat. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Veel democraten spreken hun steun uit voor Kamala Harris als hun kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. En de vicepresident heeft zelf ook al laten weten dat ze beschikbaar is. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, die ook werd genoemd als vervanger voor Biden, zegt Harris te steunen. En ze heeft ook de steun van onder meer Bill en Hillary Clinton. Enkele andere machtige partijleden, onder wie oud-president Obama en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, blijven nog stil. Over een maand besluit de Democratische Partij wie de kandidaat wordt nu president Biden zich heeft teruggetrokken. Donald Trump, die namens de Republikeinen kandidaat is voor het Amerikaans presidentschap, zegt dat Kamala Harris nog makkelijker te verslaan is dan Biden. En hij zegt dat Biden nooit geschikt was om president te worden. Hij noemt hem de slechtste president ooit. Nu Biden geen presidentskandidaat meer is, vinden meerdere Republikeinen dat hij ook meteen moet aftreden als president. Maar het Witte Huis benadrukt dat Biden zijn termijn afmaakt. In het oosten van het land hebben regen- en onweersbuien gisteravond overlast veroorzaakt. In Overijssel kwamen 2 snelwegen blank te staan. De A1 bij Oldenzaal en de A35 bij Enschede. Die werden in beide richtingen afgesloten. Weggebruikers raakten gestrand. Bij de brandweer in Twente kwamen veel meldingen binnen van wateroverlast. Onder meer in Enschede en Losser liepen straten en tunnels onder. In Doetinchem kwam de ingang van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis onder water te staan. In Ermelo heeft gisteravond brand gewoed in een gesloten GGZ-instelling. Een bewoner van de instelling is opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Volgens de brandweer stonden verschillende kamers in brand en zijn de ongeveer 15 cliënten snel geëvacueerd. 5 kamers hebben schade opgelopen. In de GGZ-instelling in Ermelo zitten mensen die intensieve zorg nodig hebben. Met reddingshonden is afgelopen weekend gezocht naar een vermiste Nederlandse vrouw in Frankrijk. Marjan Roosendaal van 73 heeft beginnende Alzheimer. Ze verdween vorige week van de camping toen ze van plan was om naar het zwembad te gaan. De komende dagen blijft het Nederlandse reddingshondenteam in Zuid-Frankrijk naar de vrouw zoeken. Het weer, de dag begint met zon. In de loop van de middag ontstaan er meer stapelwolken. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wisselvallig en een aantal stevige buien. Lokaal ook kans op onweer en dan maximaal 22 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar zien we zo'n 10 minuten oponthoud bij Knopendijl. De weg is daar dicht vanwege werkzaamheden. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A15 en de A2. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekten van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekten van de check. Profiel oké op glad als pek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Hé, hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. We weten meer van de maan dan van onze oceanen. Astronauten van de diepzee ontdekken nog regelmatig nieuwe soorten. Maar welke invloed heeft de opwarmende zee op deze dieren? I'm concerned that it's changing very rapidly. Focus. Vanavond om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Gratis alarmopvolging tijdens je vakantie met Alarmwacht? Check dan nu woonveilig.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De afgelopen weken was er al veel discussie of Joe Biden nog wel kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen moest blijven. Is hij niet te oud? Is hij nog wel fit genoeg? Tijdens het debat tussen Donald Trump en Joe Biden vorige maand kwam de president slecht uit zijn woorden. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Direct na dat debat laten pers, kiezers en partijleden publiekelijk weten dat Biden misschien beter de eer aan zichzelf kan houden. Als de New York Times in een commentaar schrijft dat Biden zich maar beter kan terugtrekken, is dat groot nieuws. Let's continue the breaking news right now. The New York Times editorial board once again calling for President Biden to drop out of the race. Biden zelf blijft ervan overtuigd dat hij als democratische presidentskandidaat zijn uitdager Trump kan verslaan. I wouldn't be running if I didn't absolutely believe that I am the best candidate to beat Donald Trump in 2024. Ook op verschillende campagnebijeenkomsten oogt Biden strijdlustig en herhaalt hij dat hij in de race blijft. I'm staying in the race. Yeah! I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. Bidens eigen vastberadenheid neemt alle kritiek en twijfel niet weg. Acteurs, geldschieters en vooraanstaande partijgenoten spreken zich uit in de media. Nancy Pelosi, voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, uit haar twijfels over Bidens keuze om in de race te blijven als presidentskandidaat. Dat is aan hem. Hij moet snel beslissen. I want him to do whatever he decides to do. Intussen is elk publiek optreden van Biden een test. Hoe komt hij over? Kan hij uit zijn woorden komen? Op het internationale toneel, tijdens een afsluitende persconferentie bij de NAVO-top in Washington, gaat het mis. Als Biden namen door elkaar haalt. Hij spreekt zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky aan als president Poetin. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Hij herstelde zijn fout daarna snel en zei dat Zelensky juist president Poetin zal verslaan. Hij verklaarde zijn vergissing grappend door te zeggen: ik ben zo gefocust op Poetin verslaan. Ook bij een vraag over vicepresident Kamala Harris gaat het mis. Op de vraag of Harris volgens Biden geschikt is om als president te dienen, mocht die situatie ontstaan, zegt Biden: kijk, ik zou vicepresident Trump niet gekozen hebben als ik niet zou geloven dat zij een goede president zou zijn. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she's not qualified to be president. Aan het einde van de persconferentie wees een journalist Biden op deze verspreking, waarna hij als weerwoord gaf: het is maar een naam. Biden gebruikt de persconferentie ook om nog maar eens te herhalen dat hij in de race blijft. Hij vindt zichzelf een goede president die veel voor de Amerikanen heeft bereikt in de afgelopen 3,5 jaar. The best way to assure them is the way I assure myself. And that is, am I getting the job done? Can you name me somebody who's gotten more major pieces of legislation passed in 3.5 years? Zei president Biden op het moment dat hij nog wel presidentskandidaat wilde blijven. Maar inmiddels dus niet meer. Wel gezegd dat hij nog president blijft tot aan de verkiezingen. Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama, goedemorgen. Goedemorgen. En dus hebben we nu de situatie: Joe Biden geen kandidaat meer, maar officieel ook nog geen nieuwe kandidaat aangewezen door de Democraten. Is dat eerder voorgekomen? Nou, er is wel eerder voorgekomen dat een zittende president zich heeft teruggetrokken. Toen in 1968 was dat, kwam er volgens een open strijd. En het grote verschil met nu is dat eigenlijk president Biden inderdaad nu gelijk Kamala Harris naar voren heeft geschoven, zijn eigen vicepresident, wat natuurlijk ook de meest logische keuze is. En je ziet ook wel dat langzamerhand ook de gelederen sluiten binnen de Democratische Partij. Een aantal prominenten hebben al stemmen uitgesproken, maar bijvoorbeeld ook alle voorzitters van de Democratische Partij in alle 50 staten hebben al hun steun uitgesproken. Dus ik denk dat het vrij snel duidelijk wordt dat Harris in ieder geval voor de partij de kandidaat is en die dan op de conventie zal worden bevestigd. Ja, want zelfs een paar van haar mogelijke concurrenten, zal ik maar even zeggen, hebben al hun steun uitgesproken voor haar. Bijvoorbeeld Gretchen Whitmer, de gouverneur van Michigan, die heeft al gezegd van: ik wil in ieder geval geen kandidaat en ik steun Harris. Gavin Newsom werd al genoemd, die heeft in ieder geval ook al zijn gezegd van dat hij Harris steunt. Dus ja, eigenlijk alle prominenten die we van tevoren hadden bedacht als mogelijke alternatieven voor Harris, die gaan ook wel de gelederen sluiten, gaan zich ook schikken bij de keuze van president Biden, hè, die zijn eigen vicepresident naar voren schuift. En dat is ook heel belangrijk, denk ik, voor de Democratische Partij, omdat ze zo snel mogelijk eenheid willen uitstralen en om Donald Trump te kunnen verslaan. Dan lijkt dat dus inderdaad wel duidelijk, maar officieel wordt het pas op die 19e augustus, of in ieder geval wanneer dat begint, die Democratische Conventie? Ja, 19 augustus begint de Democratische Conventie. Dan wordt inderdaad alles formeel vastgelegd. Er is dus een mogelijkheid dat tussen nu en dan er wel een andere kandidaat zich gaat melden. Nou, we hebben prominenten zichzelf al van tafel gehaald. Maar het kan altijd nog zijn dat er inderdaad iemand zegt van: nou, ik ga het toch opnemen tegen Harris. En dat we dan dus eigenlijk een soort mini-voorverkiezing gaan krijgen. Ja. Tussen nu en de conventie. Wat eigenlijk natuurlijk niet de bedoeling zou moeten zijn voor de partij. Maar je kan iemand tegenhouden om zich kandidaat te stellen. Maar wat betekent dat in de praktijk? Kan ze vanaf vandaag bij wijze van spreken campagne gaan voeren? Je kan zeker campagne gaan voeren. Gisteren zagen we eigenlijk ook al gelijk dat er het campagneteam en de campagneorganisatie formeel ook is overgezet naar Harris. Er zijn mooie foto's van formuliertjes op internet te zien. Dat het nu een Harris 2024 campagne is. Ze kan dus ook gelijk beschikken over alle fondsen die zijn verzameld tot nu toe. Al het campagnegeld wat tot nu toe is verzameld. Dus ze kan eigenlijk gewoon in één keer door. Ja. En eigenlijk het spannendste misschien is nog wel wie haar running mate wordt. Nou werd er van haar gezegd, als vicepresident was ze vrij onzichtbaar, relatief onzichtbaar. is dat zo? Hoe gaat haar campagne worden? Gaat dat anders worden nu ze wel voluit kan? Nou, het voordeel van dat Biden president blijft en dat zij nu kandidaat is, betekent inderdaad dat ze fulltime gewoon campagne kan gaan voeren. Ik denk dat het ook het belangrijk voordeel is dat er nu duidelijkheid is, geen gedoe meer over Biden, en dat ze de Democraten ook het narratief kunnen verplaatsen naar Donald Trump. Want de grootste prioriteit van de Democraten en voor die eenheid is het feit dat ze de existentiële gevaar voor de democratie, wat zij vinden dat Donald Trump is, dat zij zich daarop kunnen focussen. Dat zij zich weer bijvoorbeeld op het karakter van Donald Trump kunnen gaan focussen en al de plannen die voorliggen vanuit de conservatieve hoek voor 2025. Het is zaak voor hen zo snel mogelijk de zaakjes in orde te hebben om in echt campagne te gaan voeren tegen Trump en de rest eigenlijk achter zich te laten. Dus ik denk dat daarom ook Donald Trump al redelijk bezig is om campagne te voeren tegen Kamala Harris. Ik zag op nieuwszenders trouwens dat ze proberen tweespalt te zaaien tussen Harris en andere mogelijke kandidaten. Dus het is echt zaak de komende dagen om snel achter Harris te gaan staan voor de Democraten. Ja. En de strijd weer richting Trump te gaan voeren. Hartelijk dank, Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama. Het NOS Radio 1-journaal. 13 over 7. In de eerste uitzending van Zomergasten was VVD-Kamerlid en oud-staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Erik van den Burg te gast. Dat zijn partij samen ging werken met de PVV in een nieuw kabinet vond hij moeilijk te accepteren. Die worsteling zie je nu ook letterlijk gewoon. Ja. Ik begin te stotteren, Weet je, het is voor mij uitermate zwaar geweest. Ik denk echt dat ik een bijdrage kan leveren aan het staan voor de liberale waarden. Dat kan ik echt alleen maar binnen die VVD-fractie doen. Ik heb echt gezien in mijn fractie dat we daar met elkaar voor gaan staan. Ik begrijp je motivatie. En ik worstel, en we weten pas achteraf, ja. We weten pas achteraf hoe het precies gaat lopen. Hoewel Van den Burg aanvankelijk moeite had met die samenwerking dus, heeft u er inmiddels vertrouwen in. De VVD heeft aangegeven te staan voor de liberale waarden. En ik behoor inderdaad wat meer tot de liberale kant van de VVD dan tot de wat meer pragmatisch-conservatieve kant van de VVD. Dus ik probeer daar ook voor op te komen. Op allerlei manieren. En ik geloof echt oprecht dat we met een sterke VVD, waarin beide vleugels vertegenwoordigd zijn, de Nederland een stapje verder kunnen helpen. Gisteravond eindigde de Tour de France, daarmee ook de avondetappe. In die uitzending werd alvast vooruitgeblikt op het volgende grote sportevenement, ook in Frankrijk, de Olympische Spelen. Chef de mission van de Nederlandse ploeg is Pieter van Hogeband. En hij is blij dat de Spelen dit jaar dus dicht bij huis zijn in Parijs. Ja, dat is een enorm voordeel voor ons natuurlijk. Hè. We hoeven ons niet aan te passen of te acclimatiseren. Ik denk wel het grootste voordeel is dat er massale support onze kant op komt. Dat vrienden, familie die in Tokio er niet bij konden zijn, door begrijpelijke redenen er nu wel bij zijn. We staan in de top 5 van de ticketverkopen. Dus daar komt een enorm oranje legioen onze kant op. En we hebben het gezien op het EK voetbal. Dat ook een enorme boost kan geven aan de sporters. Dus hopelijk gaat het weer gebeuren. De vraag is natuurlijk, wanneer zijn de Spelen voor Van den Hogeband echt geslaagd? Dat is natuurlijk heel duidelijk dat wij bij de beste 10 landen van de wereld willen behoren. Die ambitie is er. Daar gaan we onze stinkende best voor doen. En we staan er goed voor. En ik ben benieuwd hoe de andere landen dat gaan doen. Wij hebben alleen maar controle op ons eigen presteren. Ik kijk er enorm naar uit om onze sporters aan het werk te zien. En dat was gisteravond op tv. Virusalarm in het zuidwesten van India, dat meldt de Times of India. In de Indiaanse deelstaat Kerala is een jongen van 14 recent gestorven aan het Nipah-virus, dat van dieren als varkens en vleermuizen op mensen kan worden overgedragen. Mensen die het krijgen kunnen acute ademhalingsproblemen krijgen. Dat was volgens de Times of India ook het geval bij deze jongen die eraan is overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het Nipah-virus kan leiden tot een epidemie als er geen maatregelen worden genomen. En daarom worden mensen in de Indiaanse deelstaat gevraagd om mondkapjes te dragen in het openbaar. Opnieuw is er in Spanje massaal gedemonstreerd tegen de negatieve gevolgen van toerisme. Dit keer gingen op Mallorca in de hoofdstad zo'n 20.000 mensen de straat op. Zo zeggen de betogers tegen Spaanse media dat de toeristen de huizenprijzen opdrijven en ze willen dat de regering ingrijpt. Niet helemaal goed verstaan, maar het woord kapitalista zit erin. Dus het gaat over mensen met veel geld, zo te horen. De betogers op Mallorca liepen gisteravond bewust langs toeristische plekken op het eiland om hun punt te maken. Sea Shepherd-oprichter en activist Paul Watson is gearresteerd op Groenland. Hij wordt internationaal gezocht op initiatief van Japan, belden de politie en zijn stichting aan The Guardian. Natuurbeschermers van Sea Shepherd probeerden de Japanse walvisjacht tegen te gaan. Voor zijn arrestatie was Watson onderweg naar de Stille Oceaan om een nieuw Japans walvisvaarderschip te onderscheppen dat 600 ton walvisvlees kan verwerken en vervoeren. En de rechter op Groenland moet nu bepalen of Watson aan Japan mag worden uitgeleverd. En hoewel bij de Belgen niet meteen altijd aan eenheid denken, vierden de zuidenburen gisteren weer de jaarlijkse nationale feestdag, 21 juli. Koning Filip en zijn gezin waren onder andere bij het nationaal défilé. Voor de Belgen een mooie gelegenheid om de koninklijke familie weer eens van dichtbij te zien. En er waren ook fans van kroonprinses Elisabeth, horen we bij de VRT. Ik vind het ook mooi dat ze perfect tweetalig is. Want ik persoonlijk, ik ben leraar Nederlands, maar ik geef les in Wallonië. En ik vind het heel belangrijk in België dat je de twee talen machtig bent. Het gaat toch altijd weer over die twee talen in België, ook op de Nationale Gezamenlijke Feestdag. Gisteravond eindigde die in het Jubelpark in Brussel met gratis concerten, onder andere van Helmut Lotti. En traditioneel vuurwerk waar volgens de VRT minstens 100.000 mensen bij waren afgekomen, wilde ik zeggen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De enige file van omvang staat op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Gorkum via de A15 en de A2. De Tour de France zit erop met een heel overtuigende winnaar, Tadej Pogacar. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de ronde sloot af gisteren met een tijdrit. Waarschijnlijk toen ze de ronde ontworpen dachten ze, dat kan lekker spannend zijn op die laatste dag. Nou, dat was het niet. Nee, dat was het niet. En het is eigenlijk helemaal niet spannend geweest. Hoewel in zo'n Tour, er was één moment toen Vingegaard bergop een sprintje won van Pogacar. Dat halverwege die Tour mensen toch dachten, nou ja, met alles wat er nog komt. Het verschil was toen nog niet zo groot, wie weet. Maar hij maakte heel snel daarna duidelijk, eigenlijk rit na rit, dat er maar één ding spannend was. Dat was het moment dat hij koos om alsnog op zijn hardste te gaan fietsen. Want dan bleek altijd weer dat hij al die kilometers daarvoor eigenlijk in een voor hem rustig tempo had gereden. En er zijn zelfs mensen die hem verwijten dat hij te veel gewonnen heeft, dat hij die ene laatste rit had moeten laten lopen. Nou, dat vind ik echt een heel merkwaardig verwijt. Je rijdt om zo snel mogelijk van A naar B te gaan. En hij was op alle fronten de sterkste. En gisteren ook nog eens in die tijdrit bewees hij met een fenomenale tijdrit. Dat op dit moment geen maat op hem staat, roept ook altijd weer vragen op als één iemand er zo ver boven uitsteekt. Overigens gaan alle andere renners ook harder dan ooit, hoor. Ook Vingegaard, Evenepoel. Maar het neemt niet weg dat hij, ja, wat dat betreft, heer en meester was in een Tour die weinig spanning kende en toch bij tijd en wijle wel heel mooi was om naar te kijken, al was het alleen maar om naar die man in die gele trui te kijken die het leek soms op een soort brommer de berg op ging. En de Nederlanders, als we daar even naar kijken, hoe hebben ze het gedaan? Ja, we hebben eigenlijk conform wat we mochten verwachten. Die verwachtingen waren niet zo hoog. Voor het klassement deed niemand mee. Onze klimmer is Kelderman. Die heeft eigenlijk heel goed in dienst van Vingegaard gereden. En als hij voor een eigen klassement gaat, eindig je dan veel hoger. Maar goed, dat zat er gewoon niet in. Maar die heeft zijn werk wel heel goed gedaan. Van der Poel hadden we ergens natuurlijk in een rit wel gehoopt aan te treffen. Maar ja, dat zat er dan net niet in. Het koersverloop moet ook zo zijn. En zijn kwaliteiten liggen natuurlijk ook op echt andere vlakken. En met name ook richting die Olympische Spelen. Wel een etappe gewonnen met Dylan Groenewegen. Dat is in ieder geval goed nieuws. Dat de Nederlandse sprinter toch nog een etappe gewonnen heeft. Ja, en voor de rest een aantal toerdebutanten die zelf heel tevreden zullen zijn. En ook moeten groeien in hun rol. Maar goed, voor de klassementen hebben we eigenlijk helemaal niet meegedaan. Maar eerlijk gezegd was dat helaas ook niet de verwachting. En kunnen we ook niet in 1, 2, 3 bedenken wanneer dat op hele korte termijn gaat gebeuren. Maar goed, die periodes hebben we vaker gehad. Dus in ieder geval nog één etappe gewonnen. Kijken we even naar Max Verstappen. Die eindigde gisteren in de Grote Prijs van Hongarije op de 5e plek. Terwijl die een verbeterde auto zou hebben dit weekend. Zegt dat nog iets? Ja. Nou ja, het zegt wel dat een aantal andere merken, met name McLaren, er beter in slaagt op dit moment om die auto's harder te laten rijden. Want er zouden allerlei updates zijn. Nou, het was van meet af aan duidelijk, ook bij de trainingen, dat hij niet de snelste was. Dat die McLaren's van Piastri en Norris sneller waren. Nou, in die volgorde eindigden ze ook voor hem gisteren. Reden gewoon domweg harder, zoals hij ook een hele tijd lang harder heeft gereden dan andere auto's. Maar daarachter wilde hij dan eigenlijk gewoon derde worden. En er gebeurde van alles, met name de twee pitstops waren heel slecht gepland. Waardoor dus ook anderen, zoals Hamilton en Leclerc, nog konden passeren. Woeste inhaalactie nog, probeerde die op dat veel te smalle circuit waar het inhalen zo moeilijk is. En het was bijna vermakelijk, zou je kunnen zeggen, om een uurtje boordradio tussen Max Verstappen en zijn team te volgen. Want ja, hij was woest, hij ging tekeren. Jullie helpen me niet, er zijn van alles en nog wat. Dus daar zullen wel wat gesprekjes moeten volgen. Hoort ook allemaal wel een klein beetje bij de emotie van het heet van de strijd. Maar je ziet dat ook zo'n team, als er weer druk op komt, dat ook dan de besluiten ineens minder goed worden. Dus het is wel interessant. Maar goed, hij werd vijfde en dan krijg je nog altijd een aantal punten. Dus in dat opzicht viel de schade allemaal wel mee. Maar het is interessant dat hij niet meer de snelste van het veld is op dit moment. Nee, want ja, die punten, hij heeft nog wel steeds een enorme marge, hè? Ja, hij heeft een immense marge op Lando Norris, die gisteren uiteindelijk op kop reed, maar die stalorders kreeg om Piastri zijn teamgenoot toch voor te laten, omdat ze eigenlijk een soort eigen fout hadden gemaakt met de bandenwissel, wat niet helemaal eerlijk was. Dat deden ze ook. En dat was voor mij ook wel een beetje een signaaltje, want dat zijn toch een aantal puntjes die je dan aan je kopman wegneemt. Dat wat dat betreft ze nog helemaal niet kijken om te denken Verstappen in te kunnen halen. Die staat meer dan 3 races, 76 punten staat hij voor. Dat is een immens gat. Dus als hij gewoon normale scores blijft rijden, gebeurt daar verder niks met die wereldtitel. Wat niet wegneemt, dat er toch wat druk nu op begint te komen. En ja, je zal maar een keer uitvallen en dergelijke. Dus het kan nog wel dat er enige spanning teruggeeft. Maar op dit moment is de spanning er wat dat betreft niet. Maar de teleurstelling in het kamp en bij Max Verstappen zelf was er gisteren niet minder om. Tom, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Now When You Leave Spandau Ballet. Ster. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris wil presidentskandidaat worden nu Joe Biden zich heeft teruggetrokken. Ze zegt vereerd te zijn met de steun van Biden en er alles aan te willen doen om de Democratische Partij en de Verenigde Staten te verenigen. Steeds meer Democraten steunen Harris als kandidaat, maar een paar machtige partijleden, zoals oud-president Obama, blijven nog stil. Harris noemt Bidens besluit om op te stappen een onbaatzuchtige en patriotistische daad. Het is nog niet zeker dat ze daadwerkelijk presidentskandidaat wordt. Op het Democratische Partijcongres volgende maand in Chicago wordt de definitieve kandidaat benoemd. Het Caribische land St. Vincent en de Grenadines wil dat de Britse regering te hulp komt na orkaan Beryl. Bijna alle infrastructuur op de eilanden is beschadigd en het toerisme is ingestort. De autoriteiten vergelijken de orkaan met de impact van een nucleaire bom. Ze vragen om een plan voor de wederopbouw. En in Frankrijk is dit weekend met reddingshonden gezocht naar de vermiste Marianne Roosendaal. De vrouw van 73 heeft beginnende Alzheimer. Ze is sinds een week vermist. Ze verdween van een camping in Zuid-Frankrijk toen ze van plan was om naar het zwembad te gaan. Op camerabeelden is te zien dat ze de camping afloopt en daarna ontbreekt ieder spoor. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hier in Hilversum schijnt volop de zon. Ja, dat klopt. Dat is ook op veel meer plaatsen in het land het geval. Maar er zijn ook wel plekken waar wat wolken overtrekken. In het uiterste noordoosten, een gebroken structuur. En in het zuiden is het allemaal soms wat dikker. En in het zuiden kan ik ook niet helemaal uitsluiten dat er een keer een druppeltje regen valt. Maar het stelt allemaal heel weinig voor. En ook in het zuiden schijnt de zon uiteindelijk regelmatig vandaag. Waarbij de temperaturen oplopen tot boven de 20 graden. In het noordwesten 22, in het zuidoosten 24. Bij een over het algemeen zwakke tot matige wind. Alleen langs de kust kan wat meer wind staan uit het westen tot zuidwesten. Blijft het een beetje zo? Ja, eigenlijk wel. Maar er zitten natuurlijk wel verschillen. Want er komt toch ook wel weer wat buiigheid onze kant op. Dat zullen we laat in de avond en vannacht al merken. Maar ook morgenochtend behoorlijke buien met in het binnenland kans op onweer. Dat kunnen felle buien zijn. En in de loop van de middag wordt het dan van het noordwesten uit weer minder nat met meer ruimte voor de zon. En dan zijn we eigenlijk weer voor een paar dagen die buien kwijt. Woensdag en donderdag over het algemeen droog. Vrijdag wel weer een grotere kans op buien. En steeds een middagtemperatuur tussen de 20 en 23 of 24 graden. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Over het algemeen wel goed. Er staan maar een paar files op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar is wat meer vertraging. De weg is daar dicht vanwege werkzaamheden. Bij Knopendijl, het oponthoud vanaf Waddenooyen, is zo'n 10 minuten. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 8 kilometer file met daar een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail na een ongeluk afgelopen nacht. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A15 en de A2. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. besparen? Doe het duurzaam. Met Tonzon vloerisolatie investeer je in de toekomst, het milieu en je eigen portemonnee. Ook 4 vliegen in 1 klap slaan? Check tonzon.nl/zomeractie en begin met besparen. Het gebrek aan voedsel wordt steeds nijpender in Gaza. Vooral kinderen hebben daaronder te lijden. En afgelopen vrijdag sloeg de Wereldgezondheidsorganisatie alarm, want het poliovirus is gevonden in afvalwater in de Gazastrook. Sabine de Jong is noodhulpspecialist bij UNICEF. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, polio, dat is voor ons iets van heel vroeger. Wat doet polio met kinderen? Ja, polio is een ziekte die heel besmettelijk is en die kan heel weinig symptomen geven, maar het kan ook een heel vervelend effect hebben, namelijk verlamming en uiteindelijk ook zelfs overlijding. En het verspreidt zich via ontlasting. En als het eenmaal in je lichaam zit, dan kan het zich heel snel een weg banen naar je zenuwstelsel. En dan kan het bijvoorbeeld je benen verlammen, maar bijvoorbeeld ook je ademhalingssysteem. En daardoor kun je overlijden. Nou, heeft Israël gezegd dat militairen die vechten in Gaza worden gevaccineerd. En Israël zegt dat het werkt aan poliovaccins voor de Palestijnse bevolking in Gaza. Maar hoe zal dat gaan? Wie zullen die vaccins dan zetten als dat inderdaad lukt? Nou, wat UNICEF en andere organisaties al doen, dat doen we altijd in noodsituaties en dat deden we ook in Gaza al, is eigenlijk doorgaan met de routine vaccinatiecampagnes. Dus wat je hier ook hebt, dat kleine kinderen en baby's worden ingeënt, dat doen we daar ook. En dat doen we ook al met poliovaccinaties. Het enige ingewikkelde hier is, er zijn eigenlijk twee dingen, namelijk 1, dat er heel weinig vaccins binnenkomen omdat er te weinig hulp wordt toegelaten. En 2 is dat je mensen moet bereiken. En dat is in Gaza inmiddels heel gevaarlijk, omdat heel veel plekken, eigenlijk alle plekken in Gaza, zijn te gevaarlijk om naartoe te gaan. Dus je kunt mensen niet goed bereiken en dus niet goed inenten. Dus eigenlijk wat er nodig is om goed vaccinaties te kunnen zetten of geven, is die toegang en een staakt het vuren. Ja, en ik kan me voorstellen dat het ook heel lastig is om bij te houden wie je wel en niet gehad hebt met de inentingen. Zeker, ja, dat is ook heel ingewikkeld. Bij poliovaccins geven wij in bijvoorbeeld Gaza orale vaccins. Dus die gaan via de mond naar binnen. En daar heb je 2 doses voor nodig. En wat we nu zien is dat heel veel mensen ook wegtrekken van plekken. Dus dan kun je ook niet goed bijhouden. Nou, wie heeft er nou 1 gehad of wie er nou 2? Omdat dat hele registratiesysteem, dat is ook helemaal omver geworpen. Dus dat is ook nog eens heel ingewikkeld. Ja. En wat in Gaza natuurlijk heel ingewikkeld is, is het poliovaccin is nog niet in mensen gelukkig aangetroffen. Maar dat is maar een kwestie van tijd natuurlijk. Wat er nodig is, is virus, een goede hygiëne. Ja, het virus inderdaad. Is een goede hygiëne en schoon water. En dat is bij allebei is dat gewoon onmogelijk op dit moment. Dus het is echt een kwestie van tijd voordat dit nieuwe hoofdstuk in deze nachtmerrie gaat aanbreken. Ja, want ze zijn natuurlijk extra kwetsbaar, al die kinderen. Precies. Ja, inderdaad. Ja, dit is vooral voor kleine kinderen, omdat die onbeschermd zijn, omdat die nog niet die vaccinaties hebben gehad. En die kunnen dan inderdaad, die zijn heel erg kwetsbaar nu voor die symptomen, zoals verlamming of dus overlijden. Want ze zijn blijkbaar ook structureel nu ondervoed, vooral die kinderen onder de 5 jaar. Is dat dan het grootste risico nu eigenlijk, toch? Voor kleine kinderen is dat een heel groot risico. Wat we nu zien is dat heel veel kinderen al heel lang te weinig voedzaam voedsel hebben gehad. Dus die hebben bijvoorbeeld eten bijvoorbeeld alleen maar rijst of alleen maar melk of iets wat totaal niet hoort in een goed voedzaam dieet. En dat zorgt ervoor dat ze dat hun organen niet groeien, dat hun hersenen niet optimaal groeien. En dat werkt echt een heel leven lang door. En wat we ook inmiddels helaas heel veel zien, zijn kinderen die acuut ondervoed zijn. En dat betekent dat ze gewoon veel te weinig voedsel binnenkrijgen, wat dan ook voor voedsel. En dat maakt hun immuunsysteem inderdaad heel slecht. En daardoor kunnen ze overlijden aan heel simpele dingen, zoals longontsteking of ernstige diarree. Ja, uw organisatie UNICEF die schat dat zo'n 500.000 kinderen lijden aan acute honger. Maar harde cijfers zijn heel moeilijk te krijgen. Heeft dat ook te maken met dat rondreizen en het moeilijk in beeld krijgen? Ja, hoe je ondervoeding normaal gesproken meet, is dat je met een soort speciaal bandje doen we om de bovenarm van een kind. En dan meet je hoe dik eigenlijk het armpje nog is. En bij ondervoede kinderen is dat armpje dus heel dun. Maar daar heb je natuurlijk gewoon plekken voor nodig waar je dat kunt doen. En die plekken zijn er bijna niet meer. Dus de ziekenhuizen zijn natuurlijk, heel veel ziekenhuizen zijn verwoest. Plekken waar mensen eerst veilig woonden, zijn ze weer van weggetrokken. Dus je kunt heel moeilijk in de gaten houden hoeveel kinderen er ondervoed zijn. En daarom zijn er nu inderdaad al 500.000 mensen die in catastrofale vormen van honger leven. En dat is de ernstigste vorm voordat er echt hongersnood wordt uitgeroepen. Ja, en dat komt doordat er gewoon veel te weinig binnenkomt in Gaza. Want vrachtwagens kunnen niet volop de grenzen over. Hoe staat het met de hulpgoederen van UNICEF? Wat kunnen jullie nog wel naar binnen krijgen? Ja, het is heel ingewikkeld. Er zijn een aantal grensovergangen nog open. In het noorden is er één open, maar die gaat alleen maar naar mensen in het noorden. Dus daar zien we dus uiteindelijk ook dat het beter gaat met mensen, omdat er gewoon meer hulp is. Nu in het zuiden, dus bijvoorbeeld waar Rafa, daar staan vrachtwagens staan dagen, soms weken voor de grens. En ook vrachtwagens van UNICEF. En worden we bij een pick-up point aangehouden en mogen simpele dingen als afwasmiddel al niet naar binnen. Dus dat is ook heel ingewikkeld. We krijgen gelukkig nog wel hulp naar binnen, zoals medicijnen of zoals die vaccinaties dus en voedingshulp. Maar het is veel te weinig voor wat er echt nodig is. Dus dat moet echt veranderen. Ja, dat is overigens wel wrang, want mensen waren juist opgeroepen om naar het zuiden te trekken. Precies, ja. En nu zijn ze opgeroepen om weer verder te trekken naar een andere plek. Dus we zien dat heel veel mensen nu aan een heel smal strookje aan de kust zich begeven. Waar dus geen toiletten zijn, geen stromend water. Nou, dat zijn allemaal voedingsbronnen voor ziektes zoals polio, om daar dus welig te tieren. Dank u wel. Sabine de Jong, noodhulpspecialist bij UNICEF. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Na verhitte confrontatie tussen China en de Filipijnen in de Zuid-Chinese Zee lijken allebei de landen de situatie nu te willen laten afkoelen. Het was een kat-en-muisspel, maar een gestrand Filipijns marineschip in het gebied mag weer worden versterkt met Filipijnse troepen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, dat schip, vooral waar het ligt, dat was dus de afgelopen maanden het middelpunt zo ongeveer van het conflict tussen China en de Filipijnen. Waarom? Omdat het ligt op een atol in de Zuid-Chinese Zee die beide landen claimen. In de jaren 90 heeft de Filipijnen de Sierra Madre, zo heet dat schip, tegen de tweede Thomas-atol opgevaren. En heeft het schip sindsdien permanent bezet met militairen. Daarmee wilden de Filipijnen zijn claim op die atol en vooral ook de zee eromheen benadrukken. Nou, China is het daar totaal niet mee eens en gedraagt zich de afgelopen jaren steeds agressiever rondom dat schip. Heeft de atol omsingeld, probeert met lasers en waterkanonnen Filipijnse schepen tegen te houden die de Sierra Madre willen bevoorraden of een nieuw personeel naartoe willen brengen. En dat loopt soms behoorlijk uit de hand. Maar blijkbaar willen ze nu toch wel weer een beetje laten afkoelen, deescaleren. Wat is er afgesproken? Er is een tijdelijke overeenkomst om bevoorradingsmissies toe te laten. De details daarvan zijn niet bekend, maar dat doet er eigenlijk ook niet heel erg toe. Dit is, zoals je al zei, puur om af te koelen, te deescaleren. Daar zien de beide landen wel de noodzaak van in. Wat niet wil zeggen dat China de atol waarop het schip ligt ineens weggeeft aan de Filipijnen. Sterker nog, China blijft erbij dat de Sierra Madre op termijn weggesleept moet worden en dat het tweede Thomas-atol van China is. Want ze weten, China claimt ongeveer 90% van de Zuid-Chinese Zee en is niet bereid daar ook maar iets van weg te geven. Ja, dus is het eigenlijk een tijdelijke oplossing. Maar is het wel opvallend dat ze elkaar de hand reiken hierin? Opvallend zou ik het niet noemen, eerder onvermijdelijk. Want de ruzie op de Zuid-Chinese Zee begon echt gevaarlijke vormen aan te nemen tussen de Filipijnen en China. De Filipino's die werden onder president Marcos steeds assertiever, gingen steeds meer varen op plekken die de Chinezen claimen. Leidde het zoals gezegd tot botsingen. En dat leidde zelfs ruim een maand geleden tot een botsing tussen een Chinese kustwachtschip en eentje van de Filipijnse marine. Een marinier die raakte daarbij zijn vinger kwijt. Nou, dat was echt een levensgevaarlijk moment. Want dat kan opgevat worden als een militaire aanval. En dat is zo gevaarlijk omdat de Filipijnen een verdedigingsverdrag hebben met Amerika. Als de Filipijnen dus militair aangevallen worden, ja, dan moet Amerika bijspringen. Het moest zelfs besproken worden of Amerika dat moest doen. Nou, dat gebeurde niet. Maar ja, als dat wel zou gebeuren, dan heb je een conflict tussen China en de VS op de Zuid-Chinese Zee. Daar zit niemand op te wachten. Dus deze afspraken over de Sierra Madre en de bevoorrading zijn duidelijk een signaal om eventjes af te koelen. Maar de Filipijnen zijn niet de enige die problemen hebben met China. Vietnam, Maleisië, Taiwan, ook allemaal verwikkeld in geschillen met China over die Zuid-Chinese Zee. Zou deze deal daar ook nog iets in kunnen veranderen? Lijkt me niet. Ik geloof dat je zo meteen collega Sjoerd in China zal spreken. En die zal je, net zoals ik zelf al gezegd heb, China gaat gewoon vasthouden aan zijn claims op de Zuid-Chinese Zee. En dat houdt in dat er nog altijd verschillen van inzicht zullen zijn tussen China en al die andere landen. En nog een paar andere die je niet genoemd hebt. Indonesië, Brunei. Dit is gewoon puur een deal om de relatie tussen de Filipijnen en China even te kalmeren. Niet ineens om een akkoord te komen tot de verdeling van de Zuid-Chinese Zee. Inderdaad, gaan we even door naar China-correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, want is het wel opvallend gezien vanuit China dat deze de-escalatie, deze afkoeling nu in gang is gezet? Nee, ja en nee. Ik bedoel, als je kijkt naar de filmpjes die de afgelopen weken, maanden zijn verspreid op sociale media, op de staatstelevisie hier, dan ging het wel echt hart tegen hart. En werd vooral getoond ook hoe krachtig China wel niet optreedt tegen landen die aan hun soevereiniteit, zoals China het ziet, beginnen te knagen, moet ik zeggen. Dit is denk ik voor China een hele makkelijke manier om in elk geval richting de Filipijnen, maar vooral ook andere landen in de regio de boodschap te tonen van kijk eens aan, kijk eens wat wij doen. Die Zuid-Chinese Zee die is van ons, maar wij strijken ons over het hart. Spelen nu de rol van barmhartige Samaritaan. We laten zelfs de Filipino's nu proviant verzorgen aan dat schip dat daar al lange tijd ligt. Op ons grondgebied dus. Dus ik denk voor China dat dit vooral iets makkelijk gewin is. Zonder dat ze daarmee ook maar iets opgeven. Je hoorde het Mustafa ook al zeggen van hun soevereiniteit, want dat is het eerste ook wat het ministerie van Buitenlandse Zaken even na middernacht vannacht zei in een statement hierover. Maar is het dan eigenlijk wel afkoelen of is het vooral even een adempauze? Nee, ik denk meer dat laatste. Deze deal op zich kan een de-escalatie zijn, maar geen stap, denk ik, naar verdere de-escalatie. In die zin, het is allemaal vrij provisorisch. Men is hier vooral bezig met het managen van de symptomen. Men is bezig te voorkomen dat dit verder escaleert, dat de Amerikanen hier mogelijk ook bij betrokken raken. Dat is wat men doet. Maar men wijst er ook echt op dat die boot zo snel mogelijk moet worden weggesleept. Dat China zich ook het recht voorbehoudt om de scheepsladingen, zeg maar, die richting die schuit gaan, dat men die blijft controleren. Dus men heeft niet heel veel toegegeven hier, anders dan dat men zegt, ja, jullie mogen op ons grondgebied proviant leveren aan de mensen, aan de mariniers, de soldaten die daar zitten. Maar zodra er gebouwd gaat worden, bouwmaterieel geleverd gaat worden, dan is het over. Dus ja, op zijn best is de angel er even uit. De strijdbijl is even neergelegd, maar absoluut nog niet begraven. Sjoerd, dankjewel. De correspondenten Sjoerd en Daas en Mustafa Magadi. Nederland heeft alsnog een voetbalkampioenschap gewonnen. Dat lezen we bij Omroep Brabant. Ja, studenten van de TU in Eindhoven zijn gisteren op eigen bodem opnieuw wereldkampioen robotvoetballen geworden. Ja, we hadden er zelf vorige week nog een reportage over, hè. Robots met namen als Robin van Perslucht, die streden tegen elkaar. Ja, creativiteit hebben ze ook. En het Eindhovense team Tech United won volgens Omroep Brabant de finale van het Chinese Big Hero X met 6-1. Het achtste jaar al op rij dat het team wint. Dan moet het Nederlands elftal nog eens aan kijken als voorbeeld. Het is bijna gewoon geworden voor de mensen in Eindhoven, maar er is nog wel een ander doel te bereiken. Het algemene doel om in 2050 eigenlijk van een menselijk team te kunnen winnen. Of dat gaat lukken in 2050, dat weet ik niet helemaal zeker natuurlijk. Maar we werken er in ieder geval heel erg hard aan met z'n allen. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Dat ze willen van mensen kunnen winnen als robots. En dan natuurlijk ook die robots op andere nuttige manieren in gebruik nemen. Astronauten kunnen in de toekomst tijdens ruimtewandelingen gezuiverd water drinken dat, ik waarschuw maar even voor mensen die aan het ontbijt zitten, gemaakt is van hun eigen urine. Website space.com schrijft daarover. De uitvinding zit als een soort luier om de onderbroek heen en kan in maar 5 minuten ongeveer 0,5 liter water uit urine verzamelen en zuiveren. Een nieuw systeem dat zich nog in de eerste testfase bevindt, maar een uitkomst kan zijn voor astronauten die soms ruimtewandelingen moeten maken van 8 uur. Ik denk dat er nog wel meer situaties te bedenken zijn waarbij dit een uitkomst kan zijn, toch? Als je ergens lang in de rij staat, bijvoorbeeld. Maar goed, het is allemaal nog in de eerste testfase. Amsterdammers blijven altijd binnen de ringweg A10, zo wil het cliché. Maar sinds dit weekend worden ze toch uitgedaagd om eens verder te kijken. Dankzij een nieuwe tramverbinding tussen Amsterdam-Zuid en Uithoorn, die na jaren voorbereiding in werking is. Voor deze Amsterdammer voelt het als een safari, horen we bij AT5. Hoe beviel de rit? Nou ja, heel bijzonder. Veel groene weilanden en zo. Hè? Weilanden, die had deze meneer nog nooit gezien. Of er nu massa's Amsterdammers naar Uithoorn zullen reizen, dat is nog maar de vraag, zeggen de inwoners van Uithoorn. Waar denk je veel Amsterdammers gebruik van maken om naar Uithoorn te gaan? Oeh, dat weet ik niet. Dat denk ik eigenlijk niet. Nee, ik denk dat het meer andersom is. Voor mensen die hier wonen die naar Amsterdam moeten. Ik zou niet weten wat er te doen is. Ik denk dat ze wel misschien even komen kijken nu met die nieuwe tram. Maar eerlijk gezegd, als je in Amsterdam zit, zie ik niet heel veel reden voor een Amsterdammer eigenlijk om hier naartoe te komen. Nou, waarschijnlijk niet. Ik heb geen idee. Want er is hier weinig wat te beleven. Nou, het zijn echt de ambassadeurs. Weilanden. Ja, weilanden, precies. Ambassadeurs van hun eigen plaats, de mensen uit Uithoorn. En de Tilburgse kermis is weer bezig. Vandaag trouwens Roze Maandag. Met misschien wel de jongste kermisexploitant ter wereld op deze Tilburgse kermis. Van Sino, van 13 jaar. Staat daar met zijn eigen kraam. Eentjes vissen, horen we op de evenementenzender Kermis FM. Mooiste kraam van de Tilburgse kermis. De goedkoopste en met de mooiste prijzen. Ja, bijvoorbeeld de grote Teletubby, de mooie beren. Francino kreeg deze kraam van zijn opa. Dat is leuk voor nu, maar later wil hij wel wat meer. Later willen we wel groter gaan. Breakdance, botsauto's of misschien een reuzenrad. Tot die tijd kunnen we Francino deze week in Tilburg bezoeken bij de kraam Lucky Duck. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. In totaal staat er zo'n 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het valt allemaal alleszins mee. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Vianen en knooppunt Oude Rijn. Nu 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De vangrail wordt daar met spoed gerepareerd na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Het laatste nieuws uit Nederland en van over de hele wereld. Politiek in Den Haag en Brussel. Sport. Tech. Economie. Het weer en verkeer. En opmerkelijk nieuws in andere media. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. It's all we talked about lately. I packed the car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing you're done, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn? I'm sure you lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what caused it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. Justin Dasha. Gisteren eindigde de Tour de France. De 24-jarige Eritreër Biniam Girmay schreef geschiedenis door als eerste zwarte Afrikaan een etappe te winnen. En uiteindelijk won hij er zelfs drie. En nam hij de groene trui als leider van het puntenklassement mee naar huis. En dat betekent heel veel voor Girmay. I grew up watching Sagan and Mark Cavendish. So now, you know, to win this, it's just unbelievable. You know, it's not gonna happen, especially if you're African rider. This is the first time one Tour of you goes to Africa. And I'm just super happy. Hij keek vroeger altijd naar de Tour op televisie. Dat maakt zijn groene trui extra bijzonder, zegt hij. En hij is heel erg blij om de eerste Afrikaan te zijn die deze prijs wint. Haptom Johannes is journalist en ook van Eritrese afkomst. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Deze Tour extra voor de tv gezeten? Jazeker. Overal waar ik was, ging ik controleren wat de stand van zaken was. En nou, toen hij drie keer inderdaad won, kon het niet meer stuk. Want, viel hij. Ja. En toen waren we angstig dat de groene trui naar iemand anders zou gaan, naar Philipsen. Maar hij heeft gestreden. En volgehouden. En volgehouden. En zoals hij zelf zegt, wat is nou het geheim hiervan? En hij zei vitamine N. En toen dacht iedereen van, wat vitamine N, wat betekent dat? En hij zei never give up. Dus nooit opgeven. Ah. Ja, het was bijzonder. Kent Eritrea eigenlijk een wielercultuur? Sinds 1936, toen was Eritrea nog kolonie van Italië. En de fietsen zijn daar geïntroduceerd door Italiaanse koloniale soldaten die als postbode voor Italiaanse bezetters daar werkten. Later werden er wielerwedstrijden gehouden, maar dan alleen voor Italianen. Bij apartheid denken we alleen maar aan Zuid-Afrika, maar in Eritrea was er ook apartheid. Eritreërs zelf mochten niet in het centrum van de hoofdstad komen. En de wielerwedstrijden waren alleen maar voor Italianen. Maar later hebben de Eritreërs het overgenomen. En als kind bezocht ik elke zondag wielerwedstrijden van diverse ploegen in Asmara. Ah, dus er is wel echt een. Er zijn echt wielrenners in Eritrea. Maar ja, Girmay is niet voor niks zo bijzonder, want we zien heel weinig Afrikaanse renners echt in het profwielrennen. Hoe komt dat? Dat heeft vooral met financiën, politiek te maken. Bijvoorbeeld Eritrea heeft 500.000 budget voor ongeveer 10 ploegen. Er zijn 10 wielerploegen in Asmara op dit moment, in Eritrea. Er is maar 500.000 budget. En Girmay zelf verdient nu 1 miljoen per jaar. Oh. Dus er is weinig geld. En dat heeft met politiek te maken. Maar dus als er vrijheid is, als er ruimte is, ja, dan zie je talenten zoals Girmay naar boven komen. En dit is ook goed om te vermelden. Hij heeft nog 3 broers die ook in de wielerwedstrijd zitten in Asmara. 2 broers en 1 zus. En die zou misschien ook nog wel kunnen doorbreken. Maar want in hoeverre heeft zijn succes een vliegwiel-effect, zou ik maar zeggen. Dus hoe hebben ze deze succes van hem beleefd in Eritrea? Ah, bijzonder. Ze gingen normaliter is er een dictatuur in Eritrea. Dus je kunt er niet zomaar als groepen bij elkaar komen. Maar mensen gingen gewoon massaal de straat op om te vieren. Bij zijn eerste overwinning. Dus als hij straks naar Eritrea gaat, dan zal het land te klein zijn, denk ik. En die broers bijvoorbeeld, gaan die hem volgen, denkt u? Ja, dat denk ik. Ook zijn zus. Want In Afrika hebben ze ook 10 keer, dus Eritrese wielerploegen, hebben 10 keer achter elkaar de afgelopen jaren kampioenschap binnengehaald. Wie weet wat het allemaal gaat betekenen nog verder voor Eritrea. Want dit betekent dus al heel erg veel. Die overwinningen van Bimian Girmay. Hartelijk dank, Haftom Johannes. Niks. Bedankt. Dag. Radio 1 podcast. Hallo, dit is Julie Blessé van OVT. Luister deze zomer naar onze serie Verzonnen Verleden over historische romans die geschiedenis schreven. Nu in de podcast-apps. Verzonnen Verleden is een podcast van VPRO's OVT voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey autoliefhebber, klaar voor een kleurrijke zomer? Ontdek de nieuwe Fiat 600 Hybrid. 5 deuren en voldoende ruimte en comfort voor het hele gezin. Maar ook stijlvol, genieten en la dolce vita. De meest betaalbare SUV met standaard automaat is er tijdelijk al vanaf €27.990. Boek nu je 600 Hybrid proefrit op fiat.nl en laat je verrassen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Veel wateroverlast in Twente en de Achterhoek. En Kamala Harris moet de nieuwe democratische presidentskandidaat worden. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoet. Joe Biden wil dat zijn vicepresident Kamala Harris het stokje overneemt en de nieuwe presidentskandidaat wordt voor de Democraten. Harris voelt zich vereerd en zou graag de strijd aangaan met Donald Trump, zegt ze op sociale media. Ze noemt het besluit van Biden om zich terug te trekken een onbaatzuchtige en patriotistische daad. Het is nog niet zeker dat Harris het wordt. Op het Democratische Partijcongres volgende maand in Chicago wordt een definitieve kandidaat voor de verkiezingen van november benoemd. Na het nieuws over Bidens terugtrekking kreeg het belangrijkste democratische fondsenwervingsplatform meteen veel donaties. In 1 dag kwam het hoogste bedrag van dit jaar binnen, bijna $47 miljoen. De Oekraïense president Zelensky noemt de beslissing van Biden een zware, maar sterke. Hij dankt de Amerikaanse president voor de steun voor Oekraïne in de oorlog. De Duitse bondskanselier Scholz heeft respect voor de beslissing. Biden heeft volgens hem veel bereikt voor de Verenigde Staten, voor Europa en de wereld. De Britse premier Starmer zegt zeker te weten dat Biden bij zijn besluit heeft gedacht aan wat het beste is voor de Amerikanen. Ook premier Schoof heeft gereageerd. Hij zegt groot respect te hebben voor de Amerikaanse president en dankbaar te zijn voor de goede samenwerking voor een veilig Europa. De snelwegen in Overijssel die gisteravond waren afgesloten vanwege wateroverlast zijn weer open. De A1 bij Hengelo en de A35 bij Enschede gingen in beide richtingen dicht omdat er water op het wegdek stond. Nu is alleen de op- en afrit bij De Lutte op de A1 nog afgesloten vanwege de wateroverlast. Ook op andere plekken in Overijssel waren er problemen, onder meer in Losser en Oldenzaal. En in Doetinchem kwam de ingang van de spoedeisende hulp van een ziekenhuis onder water te staan. Nog altijd hebben Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen problemen na de wereldwijde computerstoring van vrijdag. Gisteren werden er nog zo'n 1500 vluchten in de VS geschrapt. De maatschappijen Delta en United Airlines hadden de meeste annuleringen. Volgens de topman van Delta zijn nog altijd niet alle systemen hersteld. St. Vincent en de Grenadines vraagt de Britse regering om hulp na de verwoestende orkaan Beryl. Die trok 2 weken geleden over de Caribische Zee. De eilanden zijn onderdeel van het Brits gemenebest en werden het hardst geraakt door de orkaan. Zo'n 90% van de infrastructuur is beschadigd. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor St. Vincent en de Grenadines. Dat ligt nu helemaal plat. De autoriteiten vergelijken de orkaan met de impact van een atoombom en vragen om een plan voor de wederopbouw. Ze zeggen dat klimaatverandering de oorzaak is van deze ramp. Het weer, eerst zon, maar in de loop van de middag ontstaan er stapelwolken. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wisselvallig met een paar stevige buien. En lokaal ook kans op onweer. En dan maximaal 22 graden. Bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De files die er nu staan, die worden voornamelijk veroorzaakt door werkzaamheden en een paar ongelukken. Bij Amsterdam is de ringweg A10 dicht vanwege werkzaamheden. Dat veroorzaakt file op de A1 komend vanuit Amersfoort tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging is daar een kwartier. Ook op de A10 Zuid is het aan de drukke kant. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar zien we zo'n 20 minuten vertraging tussen Vianen en knooppunt Oude Rijn. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op veroorzaakt dat ook file tussen Utrecht, Leidse Rijn en Nieuwegein. 4 kilometer file, daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Door een spoedreparatie is de rechte rijstrook dicht. Ster. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. Dat regelen we toch lekker zelf? De Sharepeople AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Oma, kijk, heel veel schepen. Zo. Ik wil naar de steiger. Ja, kom. Eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Boek nu je ticket voor het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Joe Biden geeft het op. Na een langdurige discussie in zijn eigen partij gooit de 81-jarige Amerikaanse president de handdoek in de ring. Hij stelt zich niet verkiesbaar voor een tweede termijn. De kans dat hij Donald Trump nog kon verslaan bij de verkiezingen in november werd volgens de peilingen steeds kleiner. En daarom schuift hij nu zijn vicepresident Kamala Harris naar voren. En dat vindt de democratische senator Elizabeth Warren heel goed nieuws. I'm endorsing Vice President Kamala Harris because she's ready to step up, bring our party together, go toe-to-toe with Donald Trump and win in November. Met Harris gaan we zeker winnen in november, denkt Elizabeth Warren. Oud-congreslid Joe Walsh zegt dat we één ding niet moeten vergeten. Trump maakt misschien veel mensen enthousiast, maar nog veel meer mensen zijn juist tegen hem. As enthusiastic as Trump's supporters are, there are more people in this country who oppose Trump than support him. They just need a reason to be excited and enthused. Biden didn't give that to them. I think Kamala Harris will. Bijna lukt het niet om die twijfelaars over de streep te trekken. Maar Kamala Harris zal volgens Joe Walsh dus mensen wel naar de stembus krijgen. Kiezers in de VS reageren wisselend. Deze man uit Florida die had nou juist net besloten om op Biden te gaan stemmen. You know, I haven't voted for a while. I just registered the other day. I was gonna vote for Biden. Maar een toerist in New York die is niet verrast en vooral opgelucht dat hij gaat. I'm not surprised. Just watching interviews with him, it just seemed like he was, you know, deteriorating. Not to say that he isn't a good president. It just didn't seem like he should run again. Tijdens het debat zag je hoe oud hij is geworden. Dat kon zo niet doorgaan, zegt ze. Een andere toerist zegt: we hadden sowieso een nieuwe kandidaat nodig. My reaction is I think we needed new candidates anyway. I think a change in a woman running is probably what we need right now. Een vrouw als presidentskandidaat, dat is wat we nu nodig hebben, zei deze toerist op Times Square in New York. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington vertelt waarom Biden uiteindelijk toch besloot om zich terug te trekken uit de race. Ja, waarschijnlijk toch de laatste peilingen die aan hem zijn voorgelegd door zijn team. Hij heeft altijd gezegd: als ik geen kans maak om Trump te verslaan,

Nee, die zal ook gewoon doorgaan op campagne. Hij was vandaag wel aan het klagen op zijn sociale media-netwerk Truth Social dat hij al heel veel geld geïnvesteerd heeft in de campagne tegen Biden. En dat hij nu weer geld moet investeren tegen Harris. Hij noemt het bijna fraude. Hij zou ze eigenlijk moeten aanklagen, zegt hij in dat bericht wat hij postte. Maar goed, de echte oorzaak van de onvrede in Team Trump is natuurlijk dat zij liever een verzwakte Biden als tegenstander hadden gehad dan dat de Democraten nu een frisse start kunnen maken met een jongere kandidaat ook nog eens, waardoor Trumps ouderdomsverschijnselen weer meer zullen opvallen. Dus ja, de rollen zijn vanaf nu weer omgedraaid. Zij correspondent Marieke de Vries. Het is 13 minuten over 8. Flinke regen- en onweersbuien hebben gisteravond voor grote problemen gezorgd in onder meer Overijssel en Gelderland. De snelwegen A1 bij Hengelo en A35 bij Enschede, die zijn de hele tijd dicht geweest vanwege water op de weg. Verslaggever Vincent Verijn, jij bent in Enschede. Merken ze nog steeds wat? Dat klopt. Op de meeste plaatsen waar gisteravond overlast was, is het water weer weggezakt. Maar als ik hier mijn voet in het water zet, dan hoor je de plassen nog. Ik sta nu in een appartementencomplex aan het Getfertplein in Enschede. Daar is een verdiepte parkeergarage, zeg maar 2 meter onder het straatniveau. En die is gisteravond ondergelopen. En ik kijk nu naar 5 auto's waar het water nog altijd tot halverwege de wielen komt. Maar gisteravond regende het zo hard dat de auto's helemaal onder water stonden, vertelden bewoners net. En het is een beetje een triest beeld. Er drijft hier ook een voetbal door de parkeergarage en een hoedenplank van een auto waarop 2 schoenen staan. En die komt dan uit 1 van de auto's waarbij de achterklep is opengegaan. Die staat nog altijd omhoog. Het appartementencomplex is 3 verdiepingen hoog. En op de bovenste verdieping stonden zojuist moeder en dochter van de familie van Boksem te kijken naar hun auto en ondergelopen scooter. Ja, wij gingen kijken en toen zag ik dat mijn scooter al halverwege onder water stond. Maar we konden geen kant op, want het hek gaat niet open. Maar binnen 3 minuten was die helemaal onder water. Dus dat ging zo snel. Want nu staat het water denk ik nog wel 1 centimeter of 20 hoog. Hoe hoog stond het gisteren? Over de 2 meter hoog. Kijk, als je daar kijkt, zie je wel die lijn. Het stond bijna tot de eerste verdieping. Mijn auto was niet meer te zien. Alleen die auto met die, die klep open, die kon je zien. Je zag een beetje van de witte auto door het water heen. Maar mijn auto zag je helemaal niet meer. En de auto's hebben ook gedreven als je het zo ziet, hè? Want ze staan allemaal verspreid door de parkeergarage nu. Die van mij is aardig op de plek gebleven. Maar waarschijnlijk is die een beetje aangedrukt door die grijze auto. Maar mijn is beleefd eigenlijk wel op zijn plaats staan. Hoe staat u hier nu? Ja, dit is nou in 1,5 week de 2e keer dat het overstroomt. Alleen deze keer was het zo erg. Was de regenbui ook heftiger dan de vorige keer? Vorige keer was er ook al een heftige bui. Nee, ik kon het niet. Nee, het was niet. Ik had juist het gevoel dat het de vorige keer harder geregend heeft. Misschien heeft het nu wat langer geregend, maar... Dit is speculeren, maar of de putten zaten misschien nog vol door de vorige keer? Of... Ja, dat kan. Of dat de pomp het niet deed. Ik weet het niet. Het is een vrij nieuw gebouw nog, 3,5 jaar oud. Ja, en is dit al eerder gebeurd in die 3,5 jaar, behalve dan vorige week? Nee, dit is dit jaar voor het eerst. Je kon je auto ook niet meer redden, want er is een toegangshek, maar dat ging niet meer open. Nee, we hebben. Je kunt dat met een druppel, maar de elektriciteit is er ook achterweg gegaan, want dat zit allemaal beneden. Dat is ook allemaal overstroomd. Het ruikt ook nog wel een beetje naar de motorolie, hè? Ja, er lag heel veel benzine. Mijn moeder heeft gisteravond nog weer de brandweer gebeld. En die zijn gekomen, want ja. We weten natuurlijk niet hoe gevaarlijk dat is. Met al dat benzine en diesel wat erin zat. Heeft u nog een oog dicht gedaan? Oh, jawel hoor. Ja. Dat wel. Ja, ik heb lekker geslapen. Ja. Het was een beetje laat, want er was mooi wat commotie en pomp. En dat was altijd wel leuk om te zien. Maar verder... Stonden gisteravond hier veel buren op het dak? Ja, absoluut. Meer voor de straat. Ja. Hoe ziet de dag van vandaag eruit? Verzekering bellen? Ja. Gisteren al wel gebeld voor mijn moeders auto, maar van mijn scooter konden we vandaag pas bellen. Dus ik denk dat er nog wel meer dan één telefoontje gepleegd wordt vandaag. Sterkte. Goed, dankjewel. Verslaggever Vincent Verrijm was dus in Enschede. Op de voorpagina's van de kranten veel over Bidens terugtrekking uit de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Bye bye Biden, dat staat de pagina groot voor op de Telegraaf. De krant noemt zijn beslissing een persoonlijke knieval. Trouw blik terug op de vele optredens die zijn achterban lieten twijfelen of Biden de Democraten wel naar de winst zou kunnen leiden. En NRC maakt een voetbalvergelijking. Na een democratische keeperswissel vlak voor de strafschoppenserie liggen de Amerikaanse presidentsverkiezingen weer helemaal open, schrijft de krant. De Volkskrant en het AD schrijven over de nieuwste coronavariant, Flirt, die deze zomer veel mensen besmet. Het aantal gevonden coronavirusdeeltjes in het rioolwater is 14 keer zo hoog als vorig jaar. En hoewel de ziekenhuisopnames nauwelijks toenemen, raadt viroloog Marion Koopmans wel aan om de basisadviezen op te volgen, zoals regelmatig handen wassen en in de ellebogen niezen. We hebben haar zo in de uitzending. Kijk, hartstikke goed. In de deelstaat Kerala in Zuidwest-India worden mensen gevraagd mondkapjes te dragen in het openbaar vanwege het Nipah-virus, waaraan een jongen van 14 recent is overleden. Het virus dat van dieren op mensen wordt overgedragen kan acute ademhalingsproblemen veroorzaken. Volgens de Times of India was dat ook het geval bij deze jongen die eraan overleed. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het Nipah-virus zonder maatregelen kan leiden tot een epidemie. Nieuwe protesten tegen massatoerisme in Spanje. Op Mallorca liepen actievoerders langs toeristische plekken om hun punt te maken. Betogers zeggen tegen Spaanse media dat toeristen de huizenprijzen opdrijven op Mallorca en ze eisen dat de regering ingrijpt. En als het aan de gemeenteraad van Almere ligt, verdwijnt de term Amsterdam Bay Area. Die verwijst naar het gebied voor nieuwbouw rondom het IJmeer. Bijna alle partijen vinden dat de gemeente het voortaan moet hebben over de baai van Almere, meldt Omroep Flevoland. Ten eerste ergere raadsleden zich eraan dat het een Engelse term is, Amsterdam Bay Area. En ook dat het over Amsterdam gaat, alsof Almere een soort buitenwijk van Amsterdam is, zegt Leefbaar Almere, de partij die het voorstel voor een naamsverandering heeft ingediend. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er staan een paar files, voornamelijk rond Amsterdam en Utrecht. Bij Amsterdam is de ringweg A10 dicht richting Zaanstad door werkzaamheden. En dat merken we dan op de A1 vanuit Amersfoort, tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging is daar een kwartier. Het is ook drukker op de A10 Zuid, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Slotervaart. Nu 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Bij Utrecht gebeurde een ongeluk op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. In beide richtingen waren er rijstroken dicht. Richting het noorden zijn de rijstroken weer open. Richting het zuiden, vanuit Amsterdam naar Den Bosch, nog wel file rijden tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Een nieuwe variant van het coronavirus zorgt voor een opvallende zomergolf in Europa. In Nederland is zelfs sprake van de grootste zomerse opleving sinds 2021, schrijven de Volkskrant en het AD vanmorgen. Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het met het aantal besmettingen op dit moment qua cijfers? Ja, dat het meest betrouwbare is de rioolwatersurveillance, waarin dus gekeken wordt hoeveel virus er circuleert. En dat laat vrij hoge waarden zien. De vergelijking nu wordt gemaakt met vorig jaar. En dan is het heel veel hoger. De jaren daarvoor hebben we vergelijkbare zomergolven gezien. Het gaat om een nieuwe variant, hè? Wat is er inmiddels duidelijk over die variant? Wat we weten is dat een virus is wat net weer even ietsje anders qua samenstelling is, waardoor het makkelijker ontsnapt aan antistoffen die wij hebben van vaccinatie en van infectie. En daardoor, en dat is het mechanisme waardoor dit virus blijft circuleren. Dus dat is bekend. In feite is dit inmiddels voor specialisten Want het maakt niet zo heel veel uit. Het virus blijft circuleren, dat is de boodschap. Leeft af en toe op. Is alleen nog niet zo voorspelbaar als bijvoorbeeld griep, waarvan we weten dat we dat in een bepaald seizoen in het najaar en in de winter zien. En dat is nog steeds bijzonder aan dit virus. Wat duidelijk is dat de infecties tot veel minder ernstige klachten leiden vanwege die immuniteit ook die er wel is. Ja, dus is er ook geen stijging van het aantal ziekenhuisopnamen te zien? Weinig. Dus je verwacht wel dat dat ook wat gaat meelopen, maar dat is verhoudingsgewijs veel minder dan je in de voorgaande jaren hebt gezien. Dus in die zin, en dat is wel ook iets wat in de gaten gehouden wordt, hè, door het RIVM. Als dat zou veranderen, ja, dan moet je misschien nog weer wat actie ondernemen, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Nee. Dus het virus blijft circuleren, maar de bescherming tegen ernstige ziekten, die is nog steeds behoorlijk hoog. En die wordt geadviseerd bij risicogroepen om te zorgen dat die ook hoog blijft in een boosteradvies wat voor het najaar weer gaat gelden. Ja, en dat geldt dan inderdaad vooral voor die kwetsbare groepen of ook voor mensen die al lang geen corona meer gehad hebben? Nou, de boosteradvies geldt voor kwetsbare groepen. Ik weet niet of dat nog bijgesteld gaat worden. Ik verwacht het eigenlijk niet. Omdat eigenlijk heeft iedereen wel eens een corona gehad of is gevaccineerd. Ook mensen die denken dat ze het niet gehad hebben, hebben vaak ongemerkt toch wel de infectie gehad. Ook dat is bij onderzoek van het RIVM aangetoond. Ja. En hoe zit het met long-covid, dus langdurige covid? Want er zijn ook wel gevallen bekend van mensen die eigenlijk helemaal niet zo ziek zijn geweest van de coronabesmetting zelf, maar die wel daarna enorm veel last hebben van langdurige covid. Ja, dat is nog steeds het lastige. De kans op long-covid is er nog steeds. Ook dat wordt steeds minder. Maar het kan nog steeds wel. En dat is een heel vervelende complicatie, consequentie bij sommige mensen. En dat is waarom je toch ook gewoon in deze situatie zelf kunt oppassen dat je het risico op infectie verlaagt. En dat zijn de bekende maatregelen? En dat zijn de bekende maatregelen, ja. Wat zijn dan de belangrijkste wat u betreft nu? Nou, eigenlijk liefst mensen met klachten blijf in ieder geval weg bij mensen die met een kwetsbare gezondheid. Het lastige daarvan is dat dat zie je er niet altijd aan af. Hè? Dus verpleeghuis is duidelijk of een oudere ouder of grootouder is ook duidelijk. Maar daar waar veel mensen bij elkaar komen, kan dat ook spelen. Dus ja, als je echt flink verkouden bent, probeer daar rekening mee te houden. Blijf thuis als dat kan. Blijf op afstand van iedereen eigenlijk. En blijf op afstand, ja. Ja. En dan de dingen als in elleboog niezen, handen wassen is voor corona aan zich niet zo heel belangrijk, maar voor andere virussen wel. Dus een basispakket maatregelen en weten dat je besmettelijk kunt zijn en dat voor sommige mensen, ook als je jezelf topfit voelt, voor sommige mensen vervelend kan zijn. Dus hou daar rekening mee. Dank u wel, Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. But nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Cold heart, fever dream, running shivers down my spine. Are you make believe? Do you live inside my mind? Reach out, touch your face. to be at all. May I have this final dance before we leave the bar? Oh, oh, oh. Nothing to Lose van Douwe Bob. Over ruim een uur, Stand.nl. Met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Waar ga jij het over hebben? Ja, raad eens. We gaan het natuurlijk hebben over wat er allemaal in Amerika aan de hand is. De stelling vandaag is: Kamala Harris is de beste kandidaat om het tegen Trump op te nemen. We hebben het allemaal gehoord, je hoort het hier al de hele ochtend. Hè? De kogel is door de kerken. Joe Biden trekt zich terug als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Op CNN hoorde ik: We're watching history unfold here in the United States. Dat kunnen ze er altijd zo mooi. Er wordt ook al flink gespeculeerd over wie hem op moet volgen. En zelf heeft Biden zijn steun uitgesproken dus voor de huidige vicepresident Kamala Harris. Harris is uiteraard vereerd met de steun van Biden. Maar toch is het nog geen gelopen race en kunnen ook nog andere mensen hun hand opsteken. En vraag is ook, als zij het dan wordt, wie wordt dan haar running mate? Wat wordt het team kortom dat het op gaat nemen tegen Trump? Vandaar dat ik praat hierover naar aanleiding van de stelling: Kamala Harris is de beste kandidaat om het tegen Trump op te nemen. Wat denkt u? Is Harris een geschikte kandidaat om Biden op te volgen? Is Amerika klaar voor een vrouwelijke president van kleur? Of maakt ze geen schijn van kans en zou iemand anders het beter op kunnen nemen tegen Trump? Laat het ons weten. U kunt reageren via onze Radio 1-app of bellen 0800-1101. Leren op de werkvloer levert aardig wat op, ook voor ondernemers. Neem nou het Zo kan het ook moment. De ene collega helpt de andere om iets net even anders te doen. Of bijvoorbeeld de nabespreking met waardevolle feedback waar iemand superveel van opsteekt. Zo gaat leren op de werkvloer bijna vanzelf. En dat levert aardig wat op. Het innovatievermogen groeit en je medewerkers blijven langer bij je. Hoe gaat dat bij jou? Vandaag gedaan, vandaag geleerd. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. We weten meer van de maan dan van onze oceanen. Astronauten van de diepzee ontdekken nog regelmatig nieuwe soorten. Maar welke invloed heeft de opwarmende zee op deze dieren? I'm concerned that it's changing very rapidly. Focus. Vanavond om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Joe Biden wil dat zijn vicepresident Kamala Harris het stokje overneemt en de nieuwe presidentskandidaat wordt voor de Democraten. Harris voelt zich vereerd en zou graag de strijd aangaan met Donald Trump, zegt ze. En ze noemt het besluit van Biden om zich terug te trekken een onbaatzuchtige en patriotistische daad. De A1 bij Hengelo en de A35 bij Enschede zijn weer open na de wateroverlast van gisteren. De snelwegen stonden blank door stevige buien. Rijkswaterstaat is druk bezig geweest met het wegpompen van het water om voor de ochtendspits klaar te kunnen zijn. In Frankrijk is met reddingshonden gezocht naar de vermiste Marianne Roosendaal. De vrouw van 73 heeft beginnende Alzheimer en is een week vermist. Ze verdween van een camping in Zuid-Frankrijk toen ze van plan was om naar het zwembad te gaan. Op camerabeelden is nog te zien dat ze de camping afloopt. Daarna ontbreekt ieder spoor. En in Ermelo heeft brand gewoed in een gesloten GGZ-instelling. Volgens de brandweer zijn er ongeveer 15 cliënten snel geëvacueerd. 5 kamers liepen schade op. In de instelling zitten mensen die intensieve zorg nodig hebben. Een bewoner is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, is het in grote delen van Nederland nu zonnig? Ja, ik ben een beetje voorzichtig, want een flink deel van het zuiden heeft wat meer wolkenvelden. En ook in Drenthe en Groningen komen wat wolken voor. Nou, die wolken in het zuiden, met name de provincies Zeeland, deels Zuid-Holland ook en Brabant. Ja, dan zijn de wolken echt wel wat dikker, waar de zon toch ook wel wat last van heeft. Maar ook dat breekt wel weer. Een enkel lichtbuitje kan ik niet helemaal uitsluiten, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon helemaal droog vandaag. En bij niet te veel wind uit het westen tot zuidwesten worden 22 tot 24 graden. Nog even op die wind terugkomend, niet te veel. in het binnenland in elk geval. In de kustgebieden staat wat meer wind, daar waait het over het algemeen matig. En hoe zit het de komende dagen? Ja, eigenlijk blijft de temperatuur een beetje op hetzelfde niveau voorlopig. Dus dat betekent zo'n 20 tot ruwweg 24 graden. Het weerbeeld verschilt wel behoorlijk, want vanavond neemt de kans op buien al toe. Ook de nacht en morgen beginnen we met buien. Dat kunnen in het binnenland morgen best wel felle exemplaren zijn, met kans op onweer en weer flink wat water in korte tijd. Maar de loop van de middag wordt het van het noordwesten uit wel weer meest droog en begint de zon ook beter door te breken. Op maat voor twee meest droge dagen, of zelfs helemaal droge dagen, ook met flink wat zon de woensdag en de donderdag. Vrijdag neemt de kans op een wel weer toe. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, er staan voornamelijk wat files door werkzaamheden en dan vooral rond Amsterdam. De A10 Oost richting Zaanstad is dicht tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. En dat veroorzaakt file op de A10 Zuid richting Den Haag. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten. Verder loopt het vast op de A10 Noord. De A8 komend vanuit Zaanstad is dat vooral. Tussen Zaanstad-Koog en knooppunt Koenplein 5 kilometer met daar een kwartier vertraging. Ook een aansluiting op de A10 op de A1 komend vanuit Amersfoort. Tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Watergraafsmeer 7 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Verder zien we nog de nasleep van een ongeluk bij Utrecht op de A2 bij knooppunt Oude Rijn. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Het loopt nog wel vast op de A27 vanuit Gorkum tussen Hagestein en knooppunt Lunetten 7 kilometer file. En daar is de vertraging zo'n 10 minuten. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? De voorvertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? De voorvertrekte van de check. Profiel oké op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is Moneyback. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. De Tour de France zit erop met de Sloveen Tadej Pogacar als grote winnaar. 6 etappes won hij en het algemeen klassement. Wielercommentator Andries Lemain, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en dan won hij het voorjaar ook al de Giro d'Italia. Bijzonder? Uniek, ja. Ja, het is ongelooflijk. Hij heeft alle records aan flarden gereden. Want ja, de Giro en de Tour winnen in 1 jaar, dat is wel eens eerder gebeurd. De laatste keer wel lang geleden hoor, 1998, door Marco Pantani. Ook een heel andere tijd in het wielrennen. Maar ja, de manier waarop, die staat vooral buiten kijf bij Pogacar. Die 6 ritten in de Giro, 6 ritten in de Tour. Hij heeft zijn concurrenten eigenlijk nauwelijks reden gegeven om te hopen dat er wat te halen viel. En ja, hij staat in totaal nu ook al na 5 rondes van Frankrijk die hij gereden heeft. Hij is nog maar zo jong. Hij is al op 17 ritzegers. Dus Cavendish, die het record eindelijk pakte op zijn 39ste... Ja, die zal toch ook niet helemaal gerust zijn met alles wat er nog in het verschiet ligt voor Pogacar. Nee, die zei het al tegen hem, hè? Van, hou je een beetje in. Ja, en dat was nog grappend eigenlijk, want aan het begin van de Tour stond Pogacar op 11. Maar ja, nee, het gaat zo hard. Het is natuurlijk helemaal niet gewoon voor een klassementsrenner om ook zoveel etappes te winnen. Ja, we hebben vaak het woord veelvraat genoemd. In het recente verleden deden de prestaties van Armstrong daar nog het meest aan denken. Die wilde ook eigenlijk zijn concurrentie niet schunnen. Ja, Pogacar, die doet dat eigenlijk met een overtreffende trap. Al wil ik hem verder totaal niet in de categorie Lance Armstrong schade. Maar het heeft wel iets daarvan weg. Hè? Er valt weinig te halen als Pogacar meedoet. Toch probeerden ze natuurlijk wel bij de andere ploegen. Zoals bij Visma Leasebike. Hoewel, die hadden wel vraagtekens bij Jonas Vingegaard of dat dit keer überhaupt mogelijk was. Aangezien hij natuurlijk in het ziekenhuis had gelegen nog niet zo lang geleden. Hoe zie jij het nou? Heeft Vingegaard het nu boven verwachting goed gedaan? Of hadden we meer van hem kunnen en mogen verwachten? Ja, het is heel dubbel voor zowel de ploeg Visma Leasebike als Vingegaard zelf. Ik denk dat we niet veel meer van hem hadden kunnen verwachten. Hij heeft het boven verwachting gedaan. Hij heeft zijn hoogste waarde behaald in zijn carrière. Dus beter dan de afgelopen twee rondes die hij won. En dat is natuurlijk bijzonder als je bedenkt dat hij 3 maanden geleden nog in het ziekenhuis lag in het Baskenland. En ja, dat is ongekend. Tegelijkertijd, hij verliest de Tour met 6 minuten van Pogacar, die dus ook beter is dan ooit. En bij de ploeg zullen ze nu echt naar de tekentafel moeten. Hoe moeten we dit de komende jaren gaan goedmaken? En als je bedenkt dat dit juist de ploeg is waarbij ze overal altijd een heel goed idee achter hebben en waar ze een voorsprong hadden op het gebied van voeding, van materiaal, van aerodynamica, waarmee ze Pogacar onder meer konden aftroeven de afgelopen jaren, dan ziet het er niet heel hoopvol uit. Maar Vingegaard zelf heeft het in mijn ogen eigenlijk gewoon uitstekend gedaan. Ja. En als we kijken naar de Nederlanders deze Tour, wie zijn er wat jou betreft toch wel echt opgevallen? Ja, één lichtpunt is sowieso de ritzegen van Dylan Groenewegen. Want ja, één Nederlandse etappe-overwinning. Hij heeft daarmee zijn 6e ritzegen in de Tour in 5 verschillende edities behaald. En daarmee is hij best wel een constante sprinter. Dat is knap, want vaak zie je een sprinter pieken in 1 of 2 rondes. En hij houdt het al jarenlang vol. Mathieu van der Poel, ja, we hebben hem wel gezien voor Jasper Philipsen als sprintaantrekker, maar geen eigen resultaat gereden. En dat viel hem zelf ook tegen, dat gaf hij ook aan. Hij is minder overtuigend richting de Olympische Spelen, waar hij in deze Tour de France ook naartoe wilde opbouwen. En had ook gehoopt dat hij zelf een rit zou kunnen pakken. Ja, Bart Lemme hebben we dan nog, een debutant, die voor de ploeg van Vingegaard eigenlijk een hele goede ronde reed. Hij had nog nooit een langere wedstrijd dan 8 dagen gereden. Nou, moet je nagaan. Nu waren het 21 ritten. En dat heeft hij goed verteerd. Ja, en het lijkt al wel lang geleden, maar in het eerste weekend van de Tour was er Frank van den Broek. Ja, ook een debutant. Ja, ja, die had zichzelf onsterfelijk kunnen maken. Dat klinkt zo. Maar dat het was bijna een sprookje geweest als hij die eerste etappe gewonnen had met Bardet op pad. En toen zaten we al een beetje te mijmeren van ja, wat gaat het nou voor consequentie hebben? Want stel, hij wint die rit. Hij mag er als eerste over de streep gaan. Dan hadden we het daar denk ik nog veel meer over gehad. En nu is het al een klein beetje weggezakt. Omdat Van den Broek daar de rit aan Bardet moest gunnen. Maar een prima debuut voor die twee mannen. En we hadden nog een debuut. Dat was jij. En is erg bevallen. Dankjewel Andries voor alle dagen dat je ons bijpraatte over alles wat er in de Tour gaande was. En tot de volgende keer. Nou, heel graag tot de volgende. Honderden planten krijgen een andere naam, omdat de naam die ze nu hebben racistisch is. Dat hebben plantkundigen besloten, schrijft de Volkskrant vanmorgen. Het gaat om planten als de kafferboom en de kafferbraam, die verwijzen naar kaffers. En dat is een beledigende aanduiding voor zwarte mensen. Rogier van Vught is hoofd horticultuur aan de Hortus Botanicus in Leiden. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. U was zelf trouwens niet aanwezig, hè, op dit congres waar het besluit genomen is. Nee, ik zelf niet. Ik kwam net terug uit Noorwegen. Ik had echt geen zin meer om weer weg te gaan. Maar een hoop van mijn vrienden en collega's waren er wel. Is het eigenlijk eerder voorgekomen dat planten echt andere namen krijgen om dit soort redenen? Nee, tot zover ik weet niet. Het is best wel ongewoon dat een plantennaam echt wordt veranderd. Meestal gebeurt het omdat men erachter komt dat een oudere naam relevanter was. Of omdat uit genetisch onderzoek blijkt dat een plant in een hele andere groep zit. Maar om dit soort menselijke redenen kan ik me niet echt herinneren dat eerder is gebeurd. En al zeker niet op zo'n schaal. Nee, want blijkbaar zijn het behoorlijk wat. Ja, het gaat echt om uiteindelijk honderden namen. Het is natuurlijk moeilijk om aan te geven van wat is precies. Nu krijg je natuurlijk de discussie, wat is nou precies offensief en wat niet. Maar met name de plantennamen met kafra erin. Dus het gaat om de Latijnse of de wetenschappelijke namen. Erythrina kafra is er bijvoorbeeld één. Dat zijn namen die echt gaan veranderen. En het werd ook wel een beetje tijd eigenlijk, want het was wel gênant. Botanici zijn niet zo bezig met dit soort politieke zaken. Je moet ze meer zien als gewoon een soort van een nerd. Die het gewoon belangrijk vinden dat een plant een naam heeft. En wetenschappelijke namen zijn eigenlijk meer een soort codes. Zodat wij er internationaal goed over kunnen praten. Ja. En op het moment, ja, en op het moment dat zo'n naam verandert, wat nu dus gaat gebeuren, ja, is dat best wel een ding. Dat is een soort grote aardverschuiving, omdat eigenlijk alle literatuur die er in het verleden over die planten is verschenen, die is nu een soort van verkeerd, omdat die namen niet meer kloppen. En dit is denk ik ook de reden dat het niet zo, ja, bij heel veel mensen niet zo populair was. Ook al was het natuurlijk politiek incorrect, het was nog steeds voor heel veel mensen niet iets wat ze leuk vonden om te doen. Nee, dus het heeft nogal wat consequenties. Wat betekent het in de praktijk? Moeten boeken herschreven worden? Nou ja, kijk, herschreven, dat is één ding. Dat vermoed ik niet. Al die namen zullen vervallen in de synoniemie. Dus dat worden dus synoniemen. Maar de nieuwe boeken die gaan verschijnen en de nieuwe artikelen en websites, en het zit natuurlijk overal, ook in beschermde soorten. Al die namen moeten dus veranderd worden. En op het moment als iemand een oud boek pakt en ziet daar dus die oude naam staan, dan is dus niet altijd duidelijk dat het om dezelfde soort gaat, omdat het ineens een andere naam is. En dat gaat dus voor verwarring zorgen. En de reden dat men lang geleden ook heeft gekozen voor Oud-Grieks en Latijns als de wetenschappelijke taal, is omdat eigenlijk die talen dood zijn. Yeah. Dus die veranderen niet meer en dat gaf een zekere vorm van stabiliteit. En die stabiliteit is natuurlijk heel belangrijk in de wetenschap, dat niet de hele tijd verandert. Denk bijvoorbeeld maar aan een chirurg. Als een bepaald onderdeel in je lichaam ineens een andere naam krijgt, en er wordt bijvoorbeeld op een formulier gezegd van oké, dit onderdeel moet verwijderd worden, en er is ineens niet meer duidelijk waarover het gaat, ja, dan geeft dat natuurlijk problemen. En dat is overal in de wetenschap zo. Er moeten nou dus nieuwe namen komen. Is ook al duidelijk welke namen dat worden? Nou, in het geval van Kafra wordt dat Afra. Ik vind dat zelf erg leuk, omdat Kafra refereerde dus naar zwarte mensen. En Afra refereert eigenlijk weer naar Afrika. En ik denk, ja, dat komt dan toch wel. Weet je, het is wel duidelijk waar het vandaan komt. Het zou heel raar zijn als het allemaal om Zuid-Amerikaanse planten ging. En ineens werd er gepraat over Afra. Dat is heel verwarrend. Dus dat was een duidelijk voorbeeld. Maar het gaat natuurlijk om heel veel planten. En daar moet even rustig voor. Daar moeten mensen even rustig voor gaan zitten. Om te gaan kijken wat dat voor nieuwe namen worden. En zit er nog meer aan te komen, denkt u? Ja, nou, dit is al een goede stap. Uiteindelijk zijn er natuurlijk ook planten die, en ook dieren trouwens, die naar mensen zijn genoemd die natuurlijk niet goed zijn, laat ik het zo zeggen. Er is een kevertje wat naar Adolf Hitler is genoemd. En zo heb je ook het geslacht Hibertia. Dus een hele groep met planten is naar George Herbert genoemd. En George Herbert was eigenlijk een slavenhandelaar die zich ook heeft ingezet om te voorkomen dat de slavenhandel werd gestopt. Nou ja, dat is natuurlijk, eigenlijk verdient die persoon niet dat er een heel geslacht met planten naar hem is genoemd. Maar het probleem is, dit zijn extreem duidelijke gevallen. Maar dan komt ook de vraag, wanneer houdt het op? Is zeg maar iemand die in 1750 een slaaf heeft gehad, is dat dan bijvoorbeeld ook reden om dit te zeggen? Want dan weet je ook niet wat er bijvoorbeeld in de toekomst gebeurt. Misschien dat over 200 jaar het eten van vlees of het rijden van auto absoluut taboe is. En dat we dan gaan zeggen, nou ja, alle mensen die een plant naar zichzelf genoemd hebben, die ooit een auto hebben gereden, ja, dat moet allemaal worden teruggedraaid. En dat is natuurlijk een hele moeilijke discussie waar je eigenlijk ook nooit met z'n allen uitkomt. Maar over deze zijn ze het in ieder geval eens geworden, deze groep namen. Dit is een heel duidelijk geval. En ik vind het zelf ook heel goed, want het was ook gewoon gênant. En het is niet alleen gênant, het is ook gewoon pijnlijk voor steeds meer, zeg maar, mensen met een andere huidskleur die zich in de botaniek gaan begeven en die dan de hele tijd worden geconfronteerd met dit soort namen. Dus het is ook gewoon goed dat het gebeurt. Dank u wel. Rogier van Vught, hoofd horticultuur aan de Hortus Botanicus in Leiden. Michael van Gerwen die heeft in de dartsfinale van de World Matchplay in Blackpool weer verloren van Luke Humphries. Wereldkampioen Humphries was voor de 8e keer op rij te sterk voor van Gerwen. Dit keer werd het 18-15. Van Gerwen is vooral ontevreden over zijn dubbels. Die miste hij te veel. Een bittere pil zei na afloop tegen Viaplay. Tot eind augustus blijven de pijltjes voor hem nu in de doos, want vandaag gaat Van Gerwen onder het mes voor een gebitsoperatie. Tennisser Nuno Borges heeft zijn eerste ATP-titel gewonnen. En dat deed hij niet van de minste. De Portugees versloeg in de finale in het Zweedse Boostad niemand minder dan Rafael Nadal. Game set match Borges. Brilliant. Borges is best in Boostad. 6-3, 6-3. As he wins his first ever ATP Tour title. Doing one of the hardest tasks in all of sport. Beating Rafa Nadal on a clay court and doing it in a final. Yeah. Borges is the best in Boostad, zegt de commentator van ATP. Die ook nog zegt dat Borges dus een van de zwaarste opdrachten in de tennis heeft volbracht. Winnen van Rafael Nadal op gravel in een finale. En na de wedstrijd zei de Portugees dat iedereen wilde dat Nadal zou winnen. Zelfs een klein deel van hemzelf. Maar zijn wil om te winnen was toch sterker. Dat mag ik hopen, ja. De Telegraaf schrijft over een enorme blunder van de jury bij het EK inlineskaten in Oostende. Die de Nederlandse aflossingsploeg een medaille heeft gekost. Met nog 5 rondes te gaan werden de Nederlandse vrouwen in België gedisqualificeerd en uit de race gehaald. Achteraf gezien had dat Italië moeten zijn. Nou ja zeg. Er werd besloten de wedstrijd opnieuw te rijden. Na protest van andere landen kwam de organisatie daar weer op terug. Italië werd gedisqualificeerd, maar Nederland had er niks meer aan. De ploeg was nooit gefinished en eindigde dus onderaan in de uitslag. Ongelooflijk. Ja. Ook wel gek dat het dan na een protest van die andere landen alsnog weer wordt teruggedraaid. Dat de wedstrijd opnieuw wordt gedaan. Maar zo is het afgelopen. En turner Casimir Schmid bereidt zich voor op de Olympische Spelen in Parijs. Maar na de Spelen heeft hij ook al iets. Dat schrijft het ANP. In het najaar maakt Schmid deel uit van de Gold Over America Tour. Een showtour van 7-voudig Olympisch medaillewinnares Simone Biles. De mooie dingen in het leven, zegt Schmid erover tegen het ANP. Hij vertelt dat de Amerikaanse turnster een vriendin van hem is. Ze kennen elkaar van wedstrijden. Soms klik je gewoon met iemand, zegt hij, en dat heb ik met haar. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Bij Amsterdam is de A10 Oost richting Zaanstad dicht tussen knooppunt Watergraafsmeer en Durgerdam vanwege werkzaamheden. Dat veroorzaakt extra drukte rondom die afsluiting. Op de A10 Zuid bijvoorbeeld tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook op de A1 loopt het verkeer vast vanuit Amersfoort voor knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging is daar 20 minuten. Ten noorden van Amsterdam staan wat extra files op de A7 en de A8 rondom knooppunt Zaandam. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. En op de A7 van Gorkum naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij Hagestein. De vertraging is een kwartier, daar zijn 3 rijstroken dicht. Give it up, Casey and the Sunshine Band. Veel katten nemen wel eens wat mee naar huis. Een vogel of een ander beestje misschien. Er zijn ook katten die het wel heel bont maken. Zoals 3 katten in Spanje. Tot ergernis van hun baasje stelen ze in de buurt honderden, ja echt honderden, sokken en onderbroeken. Maar waarom doen katten dat? Bioloog Auke Florian Hiemstra van Naturalis schreef het voorwoord voor het fotoboek over het Spaanse drietal. En het is ook het begin van zijn onderzoek naar waarom katten stelen. Auke Florian Hiemstra, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er nog speciale katten waar dit om gaat? Nou, het is dus altijd de vraag bij een kat, is hij cute of is hij crimineel? En dat vind ik zo leuk aan deze beestjes. Ze zien er zo onschuldig uit, maar ze kunnen dus echt te veel plegers zijn. Het is fascinerend om dus door dat fotoboek te bladeren en dus precies te zien wat ze allemaal hebben meegenomen. En dit fotoboek is de eerste keer dus dat een volledige buit, een volledige verzameling, is gefotografeerd, is gedocumenteerd. En zeker voor de lezers uit Spanje, waar deze beesten vandaan komen, is het heel spannend om er doorheen te bladeren, want je kan zomaar een onderbroek van jezelf tegenkomen. Dus het is een heel gek verschijnsel. En inderdaad, niet alleen deze kat uit Spanje, maar op allerlei katten ter wereld vertonen dit, exact dit gedrag. En dat is voor mij als bioloog wel heel interessant, dat dus allerlei dieren dezelfde gedragingen vertonen, maar dat we dus eigenlijk nog helemaal niet zo goed weten waarom ze dat doen. Maar heeft u wel een hypothese misschien? Sorry, pardon? Heeft u wel een hypothese misschien? Oh, zeker. Ik heb samen met Claudia Vinken, echt een kattenexpert, hebben we dus gebrainstormd van wat zou het kunnen zijn. En wat we denken is dat het misschien een manier is om aandacht te zoeken, om spelgedrag uit te lokken van de kat. Het zou ook kunnen zijn, hè, ze slepen inderdaad prooien naar binnen soms. Misschien is het dus ook dat jachtinstinct wat ze deze sokken naar binnen laat brengen. En verder zijn katten heel territoriaal. Dus het zou kunnen dat, zeker als iets heel erg ruikt, een vieze sok bijvoorbeeld, dat ze dan denken, die wil ik het liefst uit mijn territorium. Maar het grappige is dat ze dus met z'n drieën op zoek gaan naar eigenlijk maar 2 voorwerpen, bij wijze van spreken. Ja, ja. Ja, ze hebben het specifiek gemunt dus op sokken, ja, en op onderbroeken. En nou missen we allemaal wel eens een sok als we de was doen. Dus het zou zomaar kunnen dat er dus meer katten in de buurt met sokken aan de haal gaan. En er zijn de vreemdste verschijnselen trouwens. Je hebt bijvoorbeeld een kat uit Texas, uit Amerika. Die kwam thuis niet met sokken en onderbroeken, maar met een computermuis. Niet de muis die hij had moeten vangen, maar een computermuis. Charlie uit Bristol maakt het ook heel bont. Die kwam elke dag thuis met een plastic dinosaurus. Die vond hij bij de kinderopvang op de hoek van de straat. En de eigenaar van de kat omschreef het ook. De dinosaurussen werden steeds op haar kussen gelegd. Dus ze werd 's ochtends wakker en dan voelde het alsof ze in de film The Godfather zat. En elke keer weer een nieuwe dinosaurus naast haar kussen op haar bed lag. En toch wel misschien de allerbekendste, allerberoemdste van deze kleptokatten, zoals ze worden genoemd, hè? Kleptomanie bij katten. Dat is kat Dusty uit California. En die heeft dus het absolute record op haar naam staan en heeft meer dan 600 items gestolen. Kwam soms per nacht wel terug met 10 objecten. Die werd zo beroemd zelfs als kleptokat dat ze zelfs bij late night shows op Amerikaanse televisie te gast mocht zijn. En destijds nog op Facebook werden al haar vondsten stuk voor stuk gedeeld. Gewoon omdat het leuk is om te zien waar zo'n kat mee thuis komt. Maar ook voor buurtgenoten om te reageren. Ja, die is van mij. Kan ik hem weer komen ophalen? Maar onderzoek lijkt me best lastig. Nou ja, dat is nu een vervolgstap. We zien dit gedrag. We weten niet wat het is. En eigenlijk dus onderzoek begint bij meer van dit soort verhalen naar boven zien te krijgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Mochten mensen dit gedrag herkennen bij een kat in hun eigen buurt, laat het me weten. Bij Naturalis, bij Auke Florian Hiemstra. Hartelijk dank. Graag gedaan. NPO Radio 1. 5 dagen. Attention!

Het weer veel zon, maar in de loop van de middag meer stapelwolken. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wisselvallig, een aantal stevige buien. Lokaal ook kans op onweer en dan maximaal 22 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A10 Oost richting Zaanstad is dicht door werkzaamheden en dat leidt tot files op de A1 komend vanuit Amersfoort tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Watergraafsmeer 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Drukte ook op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen Diemen en Aalsmeer 14 kilometer langzaam rijden. De vertraging is daar een kwartier. Op de A10 Zuid is ook extra drukte richting Den Haag tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart 9 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Verder gebeurde er een ongeluk bij Utrecht op de A27 vanuit Gorkum tussen Lexmond en Hagestein. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Ster. Coop heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Prinses tonijnstukken, salades of makreel. Diverse blikken voor de helft. En plus Klaverland 48 plus kaasstukken ook voor de helft. Ga dus snel naar Coop of coop.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Stap binnen in het Centraal Museum in Utrecht en ontdek kunstwerken van alle tijden. Dwaal door verschillende themazalen vol mode, kunst, design en stadsgeschiedenis. Het Centraal Museum. Laat meer zien. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een 23-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag in Den Haag zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwonding is overleden. De politie is op zoek naar getuigen. Elsemieke Willems van de politie Haaglanden, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er tot nu toe wel bekend over wat zich heeft afgespeeld daar? Nou, wat we weten is dat er voor de mishandeling waarschijnlijk een ruzie heeft plaatsgevonden. Dit gebeurde bij de Lange Poten. Uiteindelijk is die ruzie verplaatst en heeft er daadwerkelijke mishandeling op het plein plaatsgevonden. Waarbij dus die 23-jarige man ernstig gewond is geraakt. Vervolgens met spoed is vervoerd naar het ziekenhuis, maar helaas op zondagochtend is overleden aan zijn verwondingen. Nou was dat midden op straat dus, niet al te laat in de nacht, hè, tegen ene. Dus je zou denken, dan hebben veel mensen iets gezien. Ja, zeker. Rond 10:50 s'avonds op een zaterdagavond, dan is zo'n plein best wel druk bezet. Daarom is het ook belangrijk als mensen nu denken, hey, ik was er inderdaad, ik heb misschien iets gezien. Eventueel mensen zien wegrennen, dan komen we graag in contact, want alle informatie is op dit moment welkom. Ja, want u zegt een ruzie die eraan vooraf is gegaan. Was dat dan met een groep? Nou, we gaan op dit moment uit van dat meerdere personen betrokken zijn geweest bij deze mishandeling. En hoe groot die groep is, dat weten we nog niet. Dat proberen we in kaart te brengen door middel van camerabeelden en getuigen. Nou, precies, want camerabeelden, waarschijnlijk hangen toch ook wel juist in dat gebied heel veel camera's. Jazeker, en daarom is het ook op dit moment onderdeel van het onderzoek. Dus we zijn beelden aan het verzamelen, bekijken. Maar het is belangrijk om van zoveel mogelijk hoeken beelden te krijgen en die te kunnen gebruiken in ons onderzoek. Bent u wel in ieder geval op zoek naar meerdere verdachten? Ja, op dit moment zijn we op zoek naar meerdere verdachten die betrokken zijn geweest bij deze mishandeling. En hoeveel zijn dat er ongeveer? Ja, aantallen kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Ja, dat is ongeveer wel wat er dus. Er is eigenlijk relatief nog weinig bekend. Of wilt u gewoon veel nog niet bekend maken? Nou, op dit moment is er nog relatief weinig bekend. We zijn druk bezig met het onderzoek en proberen deze puzzel zo goed mogelijk te leggen. En als we informatie hebben die we kunnen delen, dan delen we die met iedereen. Dank u wel. Elsemieke Willems van de politie Haaglanden.

van ongelooflijk fijne mensen. Die allemaal vrijwilligers, die hem dagelijks komen bezoeken. Eduard, waarom doet u dit nou? Omdat Nederland moet weten dat er onrecht plaatsvindt ten aanzien van de asielkinderen. En niet incidenteel, maar structureel. En dat is al jaren zo. Ik moest iets doen, anders zou ik me schuldig voelen van dat ik meegedaan heb aan onrecht. Je kunt kinderen nooit het slachtoffer laten zijn van het gedrag van volwassenen. En het is bijna misdadig als willens en wetens kinderen dit aangedaan wordt. In de stress zitten, in de onzekerheid, traumatische ervaringen meemaken van ouders die onder spanning zitten en ruzies krijgen. En dat mag gewoon niet. U komt uit Maastricht. Daar heeft u in het verleden een daklozenopvang gehad. U was directeur. Wat heeft u daar gezien en meegemaakt? Dat was een gezin uit Rusland. En die was letterlijk op straat gezet nadat er een uitspraak was van uw verzoek om verblijf is afgewezen door de rechter. Ik heb gezien hoe die kinderen huilend waren, hoe de moeder doorgedraaid was in paniek. En de vader deed krampachtig zijn best om rust te brengen wat hem niet lukte. Nou, dat is traumatisch voor zo'n gezin. Dat mag niet gebeuren. Dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd wat er nou allemaal in die tent hier achter u zit. Zullen we even gaan kijken? Prima. Doen we even de stoel weg. Dan kruipen we even de tent in. Een heel klein tentje is het. Klein luchtbed lichter. Even kijken wat dit is. Suikerzakjes, water, kleine flesjes cola. Echt van alles lichter. Alles van drank, maar zonder alcohol uiteraard. En van wie krijgt u dit allemaal? Nou, ik had een klein koffertje. Maar alles wat hier staat is allemaal geschonken, gegeven ter bemoediging. Mensen willen graag iets doen. Eduard Disch. En hij is van plan om net zo lang in hongerstaking te blijven totdat zijn lichaam het niet meer aan kan en artsen zeggen dat hij moet stoppen. Reactie aan de redactie. Corona is deze zomer weer behoorlijk terug. Door een nieuwe variant is er sprake van de grootste zomeropleving in Nederland van het virus sinds 2021. Wat betreft het aantal ziekenhuisopnames valt het wel mee, vertelde viroloog Marion Koopmans vanochtend. Het is volgens haar wel goed om bij klachten de basisadviezen te volgen, zoals niezen in de elleboog. Luisteraar Stef wil nog weten of de corona-thuistesten ook deze nieuwe variant kunnen traceren. Koopmans geeft daar nog even kort en krachtig antwoord op. Dit virus wordt ook aangetoond met de gewone coronatesten. Dus die zijn nog steeds te gebruiken. Nou, het is wel belangrijk overigens om dan de houdbaarheidsdatum in de gaten te houden. Heeft ze nog even opgemerkt. Want dat verschil per merk kan een half jaar tot anderhalf jaar verschillen. Dus als je nog een test hebt uit 2020, dan heb je niet zoveel nut, zeg maar. Nee, en op de test zelf staat ook altijd de houdbaarheidsdatum. Ja. Dus daar is hij altijd weer terug te vinden. En dan ging het vanochtend natuurlijk veel over het besluit van de Amerikaanse president Biden om zich niet meer herkiesbaar te stellen. En bij dat onderwerp kwam ook weer dat fragment van het laatste debat met Trump voorbij. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with look. Ja, luisteraar Frank vindt het ongepast om dit stukje te herhalen. Hebben we het nu alsnog weer een keer gedaan, maar ja, anders weet je niet waar je over praat. Schrijft Frank, ik begrijp dat het belangrijk is dat Biden teruggetreden is, maar jullie kunnen je beter richten op de nieuwe kandidaten. Nou, dat doen we ook. Ja, gaan we zo doen weer. Zometeen weer. Maar ja, we lieten dit stukje even horen, omdat dat toch wel echt een keerpunt was voor heel veel democraten. Stond natuurlijk al wel langer druk op hem om eruit te stappen vanwege zijn leeftijd. Maar dat debat was echt wel een keerpunt. Dus daarom hebben we toch echt wel even dat weer laten horen. Ja, en dan inderdaad maar naar de nieuwe kandidaat te kijken. Dat lijkt vicepresident Kamala Harris te worden, al is het nog niet zeker. En het valt luisteraar Chaco op dat machtige partijgenoten Obama en Pelosi zich nog niet in het openbaar achter haar hebben geschaard. Waarom niet? In de studio Simone Tucker. Jij komt als verslaggever ook namens de NOS regelmatig in Amerika. Waarom denk jij dat dat is? Nou, ik denk niet dat we kunnen zeggen dat dat is omdat ze Kamala Harris niet steunen of een hekel aan haar hebben. Ik denk dat zij heel eventjes willen afwachten en ook daarmee willen uitstralen dat dit proces, want er zijn natuurlijk voorverkiezingen geweest. Heel zorgvuldig is dat proces gevolgd. Mensen hebben hun stem uitgebracht. Democraten hebben gestemd op Joe Biden. Ja, wat gebeurt er nu met die stem? Om dan nu meteen te zeggen, bijvoorbeeld Nancy Pelosi, ja, toch wel eigenlijk een van de belangrijkste figuren binnen die partij, om dan te zeggen, ik steun Harris. En dan ga je eigenlijk voorbij aan de stem van al die kiezers. Dus het zou mij niet verbazen als we ergens in de komende dagen wellicht nog wel steun voor haar gaan uitspreken, als er iets meer duidelijk is over hoe de rest van het proces voor de komende weken eruit gaat zien. Want ja, dit is nog nooit eerder gebeurd. Dus alleen al praktisch zijn er heel veel zaken die de Democraten nu snel moeten zien te regelen. Dus hoe gaat dat stembiljet bijvoorbeeld netjes worden aangepast? Hoe gaat het in die conventie met de stemmen van de gedelegeerden? Hoe gaat het met het campagnegeld? Ja, allemaal vragen waar nu geen antwoord op is, maar die ze misschien eerst willen uitvogelen voordat ze... Maar zij zijn dus echt wel voorzichtiger dan heel veel anderen. Ja, en ja, dus de Clintons bijvoorbeeld, die hebben meteen gezegd, wij steunen Harris, Joe Biden natuurlijk zelf. Dus ja, zij is wel echt op dit moment de topfavoriet. Maar ja, de afgelopen week, er is zoveel gebeurd. Ik durf niet meer te zeggen dat het erbij blijft. Er kan van alles gebeuren. Niels wil nog weten, stel het wordt inderdaad Harris, wie wordt dan haar vicepresidentskandidaat? Ja, dat is dus iets waar het team van Harris nu heel erg druk mee zal zijn. Want ja, degene naast jou, ja, dat is ook belangrijk als stemmentrekker. Dus ik denk dat zij wellicht voor een man zou gaan. Misschien een witte man. Misschien iemand toch meer uit de arbeidersklasse. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro. Dat is eigenlijk een heel jong talent in de Democratische Partij. Maar die ook Obama al in de vroege jaren steunde. Die nu het heel erg goed doet daar in die staat. Een belangrijke swing state. Precies. Ja, precies. Een cruciale staat. Dus ja, zo iemand. Dat zou dan ook weer een mooi contrast zijn met de keuze van Trump, die voor J.D. Vance heeft gekozen. Hè? Ook iemand uit dat witte arbeidersklasse milieu die zichzelf helemaal heeft opgeklommen naar de top. Dus ook daar moeten zij een goed antwoord op hebben om over 100 dagen wellicht Trump te kunnen verslaan. Nou goed, volgende maand, 19 augustus, beginnen ze daarover na te denken en te stemmen. Dankjewel. 3 voor de dag. Het Olympisch Comité NOC-NSF maakt bekend wie tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs de Nederlandse vlag mag dragen. De openingsceremonie is vrijdagavond op en rond de rivier de Seine. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de zomerspelen dat de opening niet in een stadion is. Het hoofd van de Secret Service moet voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verschijnen om te vertellen hoe het kon gebeuren dat Donald Trump werd beschoten tijdens een campagnebijeenkomst. De Secret Service die was verantwoordelijk voor de beveiliging van de oud-president en kreeg heel veel kritiek daarna. Volgens beveiligingsdeskundige Hans Slaman lijkt het erop dat de Secret Service steken heeft laten vallen. Op basis van de beelden en de informatie die nu via de media naar buiten is gekomen, komt in ieder geval bij mij het beeld naar voren dat ze geen adequaat toezicht hadden op dat dak zelf. Hè. Ze hadden wel scherpschutters. Maar zoals ook uit reconstructies die in de media rondgaan, kan afgeleid worden, is maar de vraag of die scherpschutters echt een goed zicht hadden op dat dak. En ik vraag mij af waarom ze op dat dak, waar de schutter heeft gelegen, geen spotters hebben ingezet. Dat zijn dan politiemensen die dus ook een beveiligende taak en een observerende taak hebben. Dat ze dat niet hebben ingezet, omdat dat eigenlijk een hele eenvoudige, maar heel effectieve maatregel is. In Brussel komen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar. Voor Nederland is minister Veldkamp daarbij. Zijn eerste keer in Brussel. Verslaggever Helene Daans. Helene, wat staat er op de raad? Op de agenda bedoel ik van de raad? Ja, een heleboel onderwerpen, zoals gebruikelijk natuurlijk. Een van de belangrijkste daarbij, de steun aan Oekraïne. Er ligt al een tijd een nieuw steunpakket klaar, ter waarde van 6,6 miljard. Maar dat is er nog niet doorheen gekomen, want Hongarije ligt dwars. Dat gebeurt wel vaker. Maar ja, al die oneenigheid is natuurlijk niet handig in de Europese Unie. Zeker niet in het licht van de ontwikkelingen in de VS. Biden die uit de race stapt. De EU wil dan juist eenheid uitstralen en die steun voor Oekraïne veiligstellen. Dus de druk op Hongarije vandaag om dat steunpakket wel goed te keuren, die zal toch nog verder worden opgevoerd. Over Hongarije was de afgelopen week heel veel te doen, hè? Want de Europese Commissie besliste om alle informele raden te boycotten, geen commissarissen erheen te sturen. Gaat het daar nog over vandaag? Ja, zeker. Ja, vandaag is er trouwens, hè, parallel aan die in Brussel, ook zo'n informele raad in Boedapest. Een aantal landen heeft beslist om daar geen ministers heen te sturen. De commissie stuurt dus ook geen commissaris. Nederland is daar wel. Hè, minister Van Weel van Justitie is daarheen gegaan. Ondanks dat zijn eigen partij, de VVD, in de Tweede Kamer het er niet mee eens is, zegt hij als kabinet, gaan we toch. Het gaat vandaag over migratie, georganiseerde misdaad, belangrijke onderwerpen. Dus hij vindt het belangrijk om toch zelf te gaan. Maar ja, je ziet dus dat er ook hier binnen de EU weer een gebrek is aan eenheid, aan consensus hoe we omgaan met Hongarije. En dat zal in Brussel dan weer, hè, bij de ministers van Buitenlandse Zaken absoluut op de agenda staan om het daar nog eens goed over te hebben. Heleen, dankjewel, verslaggever Heleen Daans in Brussel. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stam.nl meteen om 9:30. En dan gaat het natuurlijk over het stoppen van Joe Biden als presidentskandidaat. De stelling van vandaag is: Kamala Harris is de beste kandidaat om het tegen Trump op te nemen. Gaan we het zo over hebben om 9:30. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne maandag.